Sziasztok, ez itt a BB Rádió, és ez a kiváló zene, amit hallottatok. Ez a Mr. Zsolt feat. Rudy Cárdenas nevű, fantasztikus nevű zenekartól volt a Son of a Gun. Na most, amit tudni kell róluk, az egyik az, hogy egyrészt magyarok, másrészt, ahogy a zenéből kiderült, nem buzik. Ezt tudjuk, és a Bunnyt kinézett valami dolgot, hogy ők CD-t árulnak, vagy valami ilyesmi. Hát az, hogy nem magyarok, az egy kicsit költői túlzás, mert magyarok is, meg nem is. Ez egy ilyen koprodukciós történet. Azt mondtam, hogy nem magyarok? Azt mondtad, hogy magyarok. Azért, de hogy magyarok, tehát igen. De nem, ez egy amerikai, ausztrál magyar koprodukció. Most puskázok, mert utána néztem gyorsan. Itt benne van egy Szűcs Norbert nevű zenei producer, Mr. Zsolt van a gitároknál, Rudy Cárdenas az énekes, billentyűnél Milesz Sándor van, basszus a Szűcs Micsi, Misi, és nem tudok beszélni. Julek Erik a dobos, eddig tényleg tök magyar minden. De ami a lényeg, hogy ahogy ezt kiguglisztam, ezt a CD-t meg lehet venni 2490 forint bruttó, megtalad a rockdiscount.hu-n, na ez az, amiért érdemes kiadni pénzt szerintem. Bár lehet, hogy a többi száma az nem ennyire erős, de ha ez az egy szám jó, vagy ez az egy szám rajta van, akkor már nincs miről beszélni, már pedig rajta van. Én egyébként úgy vettem észre, hogy a többi számuk az nem ennyire erős, de hogy alapvetően nem buzik, tehát ez a szám, ez kurva jó, és már megéri. Na, viszont kaptunk egy levelet. Még mielőtt bármibe belekezdtek, ezt el kell mondanom, hogy ha még nem láttátok a Star Wars epizód 8-at, akkor ezt az adást nem akarjátok végighallgatni, mert úgyis rommá fogjuk spoilerezni, mint a szart. Másrészt Viktortól kaptunk egy levelet. A kérésem, tudom, pofátlan vagyok, ugyanaz, mint tavaly előtt ilyenkor, lehetne egy teljes rádióadás, ami a Star Warsról szól? Hát nem tudom, hogy mennyire fog a teljes a Star Warsról szólni, de szerintem az adás jelentős részét elviszi ez az egy film. Az a helyzet, hogy nincs időnk. Nincs időnk, úgyhogy lehet, hogy tényleg csak Star Wars lesz, aztán majd próbálunk még egy rádiót összehozni. Mert hát mindegy, sietni kell haza, az a lényeg. Még egy dolog van, hogy ez a karácsonyi BM rádió, és ennek érdekében én karácsonyi dalokat akartam ma játszani. De ez eddig nem sikerült, eddig meghűsült, mert Mr. Zsolt annyira jó volt, hogy inkább vele kezdtünk, de lesz egy karácsonyi dalom mindenképpen van. Egyébként tavaly az egyik dolog, amire nagyon büszke vagyok, hogy egyszer se hallottam a Redkes Last Christmas-t. Most se ilyenre számítsatok, hogy ilyen karácsonyi dalok lesznek, nem lesznek ilyen karácsonyi dalok. Tavaly egyszer se hallottam a Last Christmas-t, amit kibaszottul utálok. De te nem jársz abszolút plázákba? Igyekszem nem járni most már végre. Egyébként sziasztok, Bodó Imi vagyok. Ja, én is itt van velünk, ugye természetesen. Én ott dolgozom, azt mindenhol tudjátok. De jó lehet neked és akkor ezt hallgatni. Mondjuk most, hogy mondod, pont ma megoldom. Nem vagy te messze a mikrofontól? De lehet, egy kicsit akkor azt így közel húzzuk. És akkor így már elég közel vagyok. Ez az ideális. Ezek most így jó. Na szóval a lényeg, hogy tavaly pont kiírtam egy ilyen közösségi oldalra, hogy milyen fasz a plázába dolgozni, mert ugyanazt a számot lejátszák egy órán belül ötször, ez mondjuk ilyen esetben a Last Christmas volt tavaly, de most idén még nem hallottam, lehet, hogy esetleg kikerült a repertoárba. Arra a közösségi oldalra írtad ki, amelyiknek az egyik fejlesztője közben azt mondta, hogy ez egy kibaszottul ártalmas, pestis, vagy sorvasztószar, és... Igen, de ezt a következő adásban szeretnénk megbeszélni. Igen. Hozzáteszem, a Last Christmas szerintem azért került ki a repertoárból, mert tavaly nagyon aktuális lett, ugyanis meghalt George Michael tavaly. Igen. És hát ezért nyomták orba szájba az, de a világos. De ő később halt meg, mint december 12-én. Nem 20-án halt meg, vagy 21, vagy valahogy így. Hát és te december 12 után már nem dolgoztál? De december 5-től 24-ig ez ment. Minden nap. Tehát akkor mi nem tudhattuk előre, hogy meg fog halni George Michael. Ez egyébként vicces, mert... Én tudom, hogy anyám szereti a Vemet, és én karácsonyra vettem neki bakelitet, ilyen Vem bakelitet is, meg volt meg egy másik, talán egy Europe, tök mindegy, és azon rajta volt a Last Christmas, és amikor így odaadtam neki karácsonykor, az kicsit vicces volt, mert amikor én megvettem, akkor még nem tudtam, hogy meg fog halni George Michael, de amikor odaadtam neki, addigra már meghalt. Hát, igen. És akkor így ennyivel értékesebb ajándék lett menet közben. Nem mindegy. Az én Linkin Park koncertem, de azt most adjuk. Mondjuk arra is büszke vagyok, hogy a Despacito című moslékot sem hallottam egyszer se, és nem tudom mi az. Ez most komolyan mondod? Halálkomolyan. Ezt most akkor be kell tenni, és már hallgatjuk együtt. Szóval... De ez viszont akkor már művészet. Igen, tehát erre tényleg rohadt büszke vagyok. Nem tudom, hogy csináltam, de nem tudom mi az szerencsére, úgyhogy sikerült teljesen. Tényleg a biciklitúrán, amikor körbetekedtük ugye a Balatont, akkor nyilván megálltunk egy csomószor kajálni, inni, enni, pisíni, kakni, stb. Bármikor, bárhol megálltunk, ezzel röhögtünk, én meg is szerettem ezt a szállat. Eleinte mi ez a szar, már megint ez megy, az meg ez jó. Mert megint azt nézted, hogy hát ez szar, de van benne valami jó rész. Nem, igen. Ott benne egy jó akkor. Nem az volt benne jó, hogy utána ugye együtt elmentünk a szájtekesekkel bulizni, és már akkor is ezt hallgattuk, és gyakorlatilag tényleg ezzel a, amit még annak idején a kis Szabika csinált, hogy is hívják azt az együttest, kis rappel gyerek. Na mindegy, és a lényeg az, hogy a slágerek, hogy azt hittem, amelyik öltött meg a bélmozgás, biztos a Hurka volt. Szóval, szóval a lényeg, a Gyula Filátót így gyerek. Ja, tudom, a szív, sűrít. Az, az, igen, igen. Fog, neki volt vagyunk, egy ilyen száma, hogy a slágerek, és akkor a, tényleg, ha letolják a torkodon napi 15-ször, akkor még a végén elkezd tetszeni. Hát nálam fordítva. De te nem hallod? Tehát te jól csinálod? Tehát valahogy sikerült elkerülnöd a Despacitot, amit egy dolog, de ember nem tudott. Nagyon, nagyon utálnám, hogyha hallanám, biztos lesz benne. Először igen, meg századszor is, de ezredszerre azt mondtad, hogy bazzeg, nem is olyan rossz. Kizárt. Lehet, hogy a Star Wars is meg kéne néznünk ezerszer. Kizártnak tartom ezt, hogy fordítva gondolkodom erről, tehát nekem az undor az mindig az növekszik. Nagyon erős, az növekszik. Tehát nem tudom addig nézni, amíg hozzáteszem, láttam jó filmet például, de erről is majd beszélünk, ez a mi is volt a címe? Tom Cruise-nak a legutolsó. Azt tudom, hogy a maga szállító. A beszállító. Igen, igen, igen. Na, az, ez egy jó film volt, érdekes módon. De hát ma ugye a karácsonyon kívül, lehet, hogy karácsonyon is fogunk egy kicsit beszélni, de hát legfőképpen a Star Wars 8-ról kéne beszélni, mert arról muszáj lesz, mert ez annyira... Annyira jó volt. Annyira frenetikus film, hogy igazából nekem az összes várakozásomat teljesítette az igazság. De ezt egyre szinten nem tudom elhinni, hogy nem múlt alul, és én ezt be is szoptam. Mert én amikor azt írtad, hogy nem csalódtál, hogy is fogalmaztál, nem csalódtál akkorát, vagy de kb. Erre nem számítottál? Nem csalódtam, erre számítottam, pontosan erre számítottam. Pulka, te is erre számítottál? Én nem erre számítottam, és most itt el kell mondanom, hogy 2 évvel ezelőtt biztos vagyok benne, hogy készült egy adás az epizód 7-ről, amiben az történt, hogy a Bunny fikázta, mint az állat. Én meg próbáltam valamennyire megvédeni azt a filmet, mert hogy azért én nem utáltam annyira. Én sem. De most ilyen nem lesz. Igen. Szerintem itt senki nem fogja megvédeni, úgyhogy ez nem lesz túl izgalmas, de hát majd esetleg megpróbálom mégis, de nem akarom igazából, haragszom erre a filmre nagyon. Az a baj, hogy pont a Dújnak ma ezt mondtam, hogy a Star Wars az a film, ahol még én sem találok benne jó elemeket. És akkor esetleg föl tudom egy kicsit tupírozni, ahol jó elemeket megragadva, mert nem volt ilyen benne, de voltak benne kifejezetten olyan rossz elemek, amitől fizikai rosszulét jött rá a moziba. Tehát szerintem akkor kezdjük el, és akkor... De az a félelmetes, hogy ez jobb volt, mint a 7. rész. Nem, én nem értek volt. Egyet. De mindenképpen jobb volt. Hurka, te mit mondasz? Mindenképpen jobb volt, mert az a filmtörténelemnek szerintem a legalja a 7. rész, ez jobb volt, de mégis valami rettenetesen szar, és ugye azért lett rettenetesen szar, mert most igazolta be nektek azt, hogy mennyire szar volt a 7. rész, és amit ugye ez a tipikus hülye ideológia, amit mindenki kitalált magának, hogy jaj, de hát a nyitva hagyott kérdésekkel majd a 8. részben megérkezik a válasz, arra pontosan nem jött meg jó, a válasz, mert ezt leszarták, ezt nem is gondolták végig ezt az egészet. Ez nem volt szempont, hogy válasz legyen. Tehát ezek balfaszok igazából. Balfaszok csinálnak balfasz filmet, sok pénzért, a sok pénz bejön. Az a vicc, hogy már most megpróbálják megmagyarázni, hát 2 dolog van, ami eszembe jutott. Már most megpróbálják megmagyarázni a hülyék a YouTube-on, már megint jönnek a teóriák. Tehát az eddig az összes teória, hogy mondjuk a Snoke az valójában Palpatine kiskutyájának a nagybátyja, vagy a Snoke az Darth, nem tudom, sose tudom kimondani a nevét. Darth Plagueis, ugye Palpatine mestere. Ja, Darth Plagueis, akkor kitalálták, hogy a Snoke az Mace Windu, meg hogy Jar Jar Binks, mindent kitaláltak, és kiderült, hogy a Snoke az egy senki igazából, de már most nyomják a hülyék a YouTube-on, hogy a Snoke meg se halt, bazd meg. Várjál, nem derült ki, hogy a Snoke senki, pont ez a poén, hogy nem derült ki. És ugye még, hogy nem derült ki... És már kis a fog. Várjál, hogy nem derült ki, az egy dolog. De innen kezdődnek a spoilerek, itt kapcsolt ki most. Megölték, bazd meg! És nem tudjuk, hogy miért indította el az egész kibaszott konfliktust, nem tudjuk, hogy miről szól az egész kibaszott trilógia, nem tudjuk, hogy mit akart, és nem is fogjuk megtudni, mert meghalt. Várjál. Eleve... Nem halt meg, nem figyelt. Ezt akartam mondani. Nem halt meg. Ugyanis amikor Leila hercegnő kikerül az űrbe egy robbanás követően, akkor azt hitted, hogy meghalt? Én egyébként azt hittem, azt beszoktam. Na látod. Én három különböző résznél hittem azt, hogy most meg fog halni, és egyébként Leia hercegnőt nem ölték meg, és nem értem, hogy miért nem. És most azért... egyébként azt el kell mondanom, hogy azt, én nem tudok elképzelni ezt a frenetikus boldogságot, azt, amit éreztem, akkor végre meghalt, az meg, de jó. Nem kell ezt a szerencsétlen, nagyon drogozott vén banyát, akit mindenki szopkod, mert mindenki kurvára szereti, nem tudom miért, nem kell többet néznünk. Tehát ez már nekem egy nagyon pozitív dolog volt. Innen azt gondoltam, ez a film jó lesz, de hát ezt beszoptam rendesen, mert nem halt meg. Hát az meg ahogy nem halt meg, az is egy külön sztori. Erővel visszahúzta magát, tehát ez tényleg fogyaték szinten vagyunk. De egy nyilván egyébként Han Solo is akkor lehet, hogy még életben van. Hát lehet, még bármilyen. Mert hogyha valaki... Igazából nem akarom itt Carrie Fishert méltatni, meg is halt szegény, mindenki oda van érte, hogy mennyire jó, és hogy milyen jó, hogy visszajött, és szerintem annyira nem kellett volna Carrie Fishert visszahozni erre az új trilógiára, hogy valami félelmetes, mert nem tudom az illúzió rombolásnak a dimenzióit szavakkal árnyalni, hogy milyen érzés volt őt meglátni most, ilyen lecsövesedett vén banyaként a vásznon, úgyhogy gyakorlatilag semmi értelmes szerepe nincs, mert ő kurva felesleges volt már a hetedik részben is. Igazából az, hogy most ölelgetjük egymást, meg sírunk, ez nem nagyon viszi előre a történetet, nem tudom. Nyilván azért kellett visszahozni, mert hogy majd bejönnek a régi nézők, és erre is több lesz a lóvé, de amúgy semmi értelme volt az égvilágon, hogy visszajött, és jobb lett volna, nem jön vissza. Tudom, hogy senki nem ért velem egyet, mert mindenki nosztalgiázik, én meg pont szarok a nosztalgiára, én egy jó filmet akarok látni. De azt a kérdést tenném fel, hogy Luke Skywalker vagy Carrie Fisher, és egyet mindenképp be kell tenni. Hát akkor nyilván Luke. Akkor nyilván Luke, mert neki azért volt valami szerepe. Még ha a Luke szerepében... De most a teljesítményt is vegyük figyelembe. Mind a kettő kurva szar volt egyébként szerintem, bár ezt is nagyon méltatják, hogy milyen jó színes teljesítményük volt. Szerintem baromi rossz volt mind a kettő. Nekem kínos volt őket a vásznon nézni. Hozzateszem, Harrison Ford is kínos volt a hetedik részben. Már a szerepe szerint volt kínos, mert egy vén hülye lett belőle. És... marhára nem kellett volna a hőseinkkel ezt csinálni, de hát itt az a lényeg, hogy a Disney a mi hőseinket, azt hát talán egy kicsit hajazhatnék a George Lucas Rape Doll Childhood című dalra. Tehát a Disney a mi hőseinket meg akarja baszni, le akarja degradálni őket, meg akarja mutatni, hogy ugyan már szarok a ti hőseitek, majd az új generáció, a diverzifikáns generáció, vagy hogy mondják ezt, amiben már fehér férfi hős nincsen. Már van benne kis kínai, mert megyünk a kínai piacra. Van benne fekete, mert ugye hogy Black Lives Matter, meg hát már a 9. részben lehet, hogy ez transznemű is, csak ezt most még nem merték meglépni. Egyébként arra vártunk, hogy mikor jön a buzi szereplő, de ezt nem merték meglépni, úgyhogy a Paul Dameronnak elvitték a karakterét más irányba, nem lehetett buzi szegény, ezért lett belőle egy hülye, mert igazából ebben a részben egy hülyének van áprázolva szegény Paul Dameron, aki ugyan olyan, aki még úgy, ahogy hős a többiek közül egyedül, de ő meg egy hülye, mert megtagadja a parancsot, sorolhatnám, és nem mondják meg neki, hogy te ezért gondoljuk, hogy ezt csináljuk, nem azt, amit te, hanem azt mondják, hogy te csak kusolja, kis köcsök, te, mi jobban tudjuk. Tehát így ez a kommunikáció, ez ugye feltűnt, hogy mi van. Egyébként még az érdekes, hogy... Nyilván, ez látni kell a filmet, hogy tudjuk, miről van szó. Csak hogy ne szaladjak előre, láttam egy olyan videót YouTube-on, ezt szerintem átküldtem neked, ami arról szól, hogy Easter eggs, és mi a másik? És references. Tehát az Easter egget le lehet fordítani. Ezek a ilyen meglepetések, ami olyan meglepetések, amivel utalunk egy régebbi filmre, ez kvázi tisztelgünk. Tehát ezt akartad mondani? És hát amit ők Easter eggsnek, meg referencenek, referenciának, tehát hogy mondjam, vannak olyan filmek, eszettek be úgy most olyan jelenet, amikor egy film egy másik filmre kacsingat. Poénból beleraknak valamit egy másik filmből. Hát figyelj, ez tele volt azzal. Hát nem tudom, hogy ez világos volt-e. Hát ezt mondják ők, hogy tele volt azzal, de én nem ezt mondom. Most egy ötletem talán van, a Deadpoolban biztos volt ilyen. Deadpool biztos, hogy tele volt vele, de mondok még egyet. A Pókember film, amit nem néztél meg, abban volt egy jelenet, amikor a pókember szerencsétlen hülye módjára, így a külvárosi ízében volt, ahol sima családi házak vannak, ott ugye nem tud hintázni a felhőkarcolókon, mert nincs. És akkor így a kertekben így futott így hátul, így jobbra-balra üldözték a kutyák, meg átment a szülinapi partin, meg ilyenek, ami egyébként elég egyértelmű utalás volt a Ferris Bueller's Day Off című filmre, a Megvédtem a Ferrarival, vagy valami ilyesmi magyarul, és egyébként volt azon belül még egy jelenet, amiben konkrétan ez a film ment a tévében, így a háttérben így látszott, és konkrétan erre a jelenetre voltak odavágva. Ez mondjuk egy tipikusan ilyen dolog. Vagy a Deadpoolnak a stáblista utáni jelenete, az szintén ugyanerre a filmre utalt, megcsinálták ugyanazt a stáblista utáni jelenetet, hogy a Deadpool kijött a fürdőköpenybe, és akkor mondta, hogy menj ki a moziból, felejtsd el. Mondok egy egyszerűbb easter egget, vagy az referencnek számít, nem tudom minek. Valamelyik előzmény trilógia valamelyik részében látszott a Millennium Falcon valahol. Tehát ilyenekre gondolok. Az egy easter egg. De az, hogy balfaszok vagyunk, és nem tudunk írni egy normális sztorit, és a másik filmnek a jeleneteit lakosgatjuk össze bénában, az nem easter egg, meg nem referenc. Az, hogy most volt egy ilyen videó YouTube-on, hogy az 50 easter egg, nem, az nem easter egg volt, hanem 50 jelenetet találtak, amiben a balfaszok az előző részekből van már kitalált kliséket tudták csak használni, mert ennyire rohadt. De azt is szarul. Tehát lehet egy easter egg az, hogy most voltak lépegetők. Igen. Most az a csata a lépegetőkkel, ezt össze tudnád tenni a Birodalom Visszavág csatájával a lépegetőkkel? Nem hiszem. Ez egy rohadt béna csata volt a lépegetőkkel. Állítólag egy easter egg volt az, amikor bele akart menni a hajtóműbe a Finn. Igen. Vagy nem a hajtóműbe, hanem abba a ágyuba. Hát most erre mit mondjak? Jó, easter egg. Ez a függetlenség napja volt egy ilyen jelenet, szerintem, szerintem ez egy sima koppintás volt a függetlenség napjából. Semmilyen tisztelgés nem volt a függetlenség napja felé szerintem. Alapvetően egyébként... Hát főleg, hogy nem sikerült megcsinálnia. Tehát ugye azért az fontos, hogy ennyi erővel akkor egy csomó filmben van olyan, hogy kinyitunk egy ajtót, és a kinyitását lenyomjuk, ez ilyen biztos itt is. És akkor easter egg, mert... De meg az is kurva bénán lett végül is ugye megoldva. Tehát konkrétan ez a jelenet, ahogy végződött ugyebár. Ez az egész csata értelmetlen volt. Tehát nem volt nem is igaz, mert Luke odaállt, és hát egy egész arzenát rálőttek. Tehát kimentek, mert gyakorlatilag mindenki attól félt, hogy a Birodalom Visszavágát fogjuk koppintani az utolsó Jedikkel. És hát végül is nem koppintották a Birodalom Visszavágot, hanem nagyon próbáltak egy eredeti sztorit kitalálni, amire a legjobb példa, talán úgy tudom ezt nektek elmondani, vagy árnyalni, hogy ülsz a budin, és itt szeretnél egyet szarni, és rohadtul nem megy, és így szenvedsz kurvára. Aztán kiszarsz valamit. Jobbat tudok. De nem vagy vele elégedett, vagy nem lehet azt mondani, hogy szartál egy rendeset, mert még az se. Na mi az a jó? Hát amikor fingani akarsz, és végülis beszarsz. Hát tehát, igen. Ha akarsz fingani egy kurva jót, és összefosod magad. Na hát igen, igen, az talán a jó példa. Mert igazából, amikor így, tehát mondjuk elmondom az én sztorimat, mondjuk ezt már egyszer valahol lehet, hogy felvetted. Én úgy mentem el a moziba, hogy a Hulka felkészített, hogy elég nehezen lehet helyet kapni, én másnapra vettem, én csak délőtre, ez volt a trükköm, vagy 13:50-re, és este megnéztem még a Simple alkalmazásba a szabad székeket, hogy akkor Dórit is elcibálnám magammal, és akkor már nem volt. Mondom, az mindegy. De én a 13. sor 13-as szék, tehát igazából egy elég jó helyet vettem magamnak. A moziba beülve a félterem nem volt ott. Tehát igazából nem tudom, ezek lehet, hogy csak foglalások voltak, nem vették át a jegyet. És akkor szépen bekészültem, vittem magammal egy liter vizet, két beef jerkyt, meg ilyen protein bites-okat, protein szeleteket, meg diétásbelit, minden szart, hogy össze, hogy akkor most megadjuk a módját, ez egy kurva jó film lesz, egy vízom benne, velünk van az erő. Bezabáltam minden még az előzetesek alatt kb. Tehát tényleg tudtam koncentrálni a filmre, és megittam egy szuperhírót közvetlenül a terembe lépés előtt, hogy nehogy bealudjak, vagy kicsit álmos voltam. Ettől függetlenül bealudtam olyan 40. percnél. Valószínűleg horkolhattam is, ami elég ciki. Bár azt gondolom, hogy ennek a filmnek a minőségét azért jelzi valamilyen szinten, csak azért mégis kultfilm, és a mellettem ülök biztos nem örültek neki. De próbáltam azért oda koncentrálni, és annál jelenetnél ébredtem föl teljesen, amikor mondom a Leila hercegnő fölrobban, és a zűrbe egyszerűen ugye megfagy, és akkor egyszer csak valahogy mégis Superman izébe, az is egy easter egg akkor, mert még az ökét is így előre teszi. Simán lehet, hogy benne volt a listában. És berepül bazd meg a izébe, de úgy repül be, hogy végül is, amikor beér, akkor újra eszméletét veszti, vagy az meg se jön, vagy én nem kinyitják az ajtót, de ugye, tehát van egy űrhajónk, ugye? Ez egy milyen űrhajó? Egy nagy űrhajó. Hadd mondjak valamit, szerintem itt most az űrnek, meg a jeleneteknek a fizikai részét, abban már tényleg ne kössünk bele, mert ez egy mese. annyi szar van ebben a filmben, amit lehet fikázni, hogy hagyjuk ezt a picsába. Ezt a részét. Nem. Tehát akkor a bombákat azért nem is hagyjuk, nem? Vele, azért nem értek veled egyet, mert az, hogy egy mese, az egy dolog. Tehát tudjuk, hogy az ugrutatás mese, tudjuk, hogy a fénysebesség mese, tudjuk, hogy a fénykar mese. Bár a világban azt szoktam emlegetni, hogy nagyon sok fogyatékos dolgozik azon, hogy csináljon fénykardot, aminek egyébként semmi értelme, mert ha lenne fénykard, az égvilágon semmire nem lehetne használni. Tehát semmi értelme, hogy van legyen fénykard. De most képzelj, nincs át fénykarddal a kezében. Jó, hát jól néz ki, lehet bóckodni vele, de semmi értelme nincsen. Át tudod vele vágni a gázcsövet, gyorsan, erre jó, de hát akkor a gázszerelők azok fénykarddal mászkálnak. De te a távozkészítőt is rájöttek, hogy vannak új fegyverek, ugye? Hú, de milyenek? Milyenek? De az a lényeg, hogy tehát, az a jó ebben, hogy Lucas azért mégis ebben a nem létező világban, ezt nevezzük akár fantasynek, kitalált egy szabályrendszert. Kitalálta, hogy a hipertérugrás hogy működik, kitalálta a fénykardot, kitalálta a fegyvereket, valamit kitalált, és nem mindent magyarázott meg. Nekem az kifejezetten tetszik, hogy nem mindent magyarázott meg. Az eredeti csillagháború trilógiában soha nem fogyott ki a benzin az űrhajóból, mert arra nem adott nekünk választ. És engem ez nem zavart. Ez valahol tetszett, hogy nem ment bele ennek a részletezésébe, ezt nem akarta annyira elképzelni. Ezt fogadjuk el, hogy ez így működik, nem kell mindenhez érteni. Viszont azért bizonyos dolgokat, ha még ha hülyeség is, tehát ugye lehetne azt mondani, hogy ez a eredeti trilógia is tele van baromsággal. Üldözik a Birodalom visszavágban a Millennium Falcont. És miért kell Millennium Falconnak egyenes vonalba menni? Ez világűr, tehát mehet bármerre. Tehát sokkal nehezebb elkapni valamit az űrben ilyen hajszában, hiszen nem kell egyenesen menni, érted? Mert arra van az út, meg egy irányú utca van arra. Tehát máshogy vannak a térnek a dimenziói. De hát az űrjogi bizottság megbüntet, ha nem egyenesen mész, nem tudhatod. A Millennium Falcon, ezt most így mondom nektek, a Millennium Falconnak, magának, a Millennium Falconnak az arányai nem stimmelnek. Tehát a Millennium Falcon belül nagyon mint kívül. Ha megnézed a jeleneteket, a belső jelenetekben a Millennium Falcon sokkal magasabb, belül nagyobb tér van, tehát ez se stimmel. Yeah, egy csomó ilyen baki van benne, de ez nem számít egyáltalán. Például nagyon érdekes, most találtam egy cikket arról, hogy a francba irányították a Millennium Falcont, hát nincs is benne botkormány, soha nem látjuk. Hopp, ezen gondolkoztál már? Nem. És képzeld, hogy van. A Millennium Falconban van botkormány, csak soha nem látod. Tehát nincsen olyan pozíció, ahol te ezt igazából látnád. De van, kell keresni egy fényképet, hogy Millennium Falcon kokpit, és akkor elég buta alakú kettő ilyen botkormányval, a Chewie előtt is van egy, meg Han Solo előtt is van egy. Tehát van mivel irányítani. De ugye ilyen apróságokkal nem foglalkoztunk, mert ez már tényleg apróság. Viszont azért ilyenek, hogy a világűrben kieső Leia, aki ugye... Aki egy robbanás követően esett ki. Tehát nem... Kezdjük ott, hogy szétlőtték a hidat, ugye? Szétlőtték a hidat, az űrhajónak a hídját, de az űrhajó ment tovább híd nélkül, bazd meg. Akkor honnan irányítják, vagy hogy van ez? De mindegy, ez mellékes. És amikor Leia visszahúzta magát az erővel a szétlőtt hídra, ami ugye vákum volt, ott lebegett minden, akkor kinyitottak egy ajtót, és ő ott bement. De az űrnek a vákuma nem szippantott ki senkin az ajtón. Senkit az nem ajtón nem veszi, ezt nem mutatták. De mutatták, hogy behúzták. Én úgy emlékeztem, hogy egyszer már csak benn volt. Mert ott elaludtál. Ja, az lehet. Ja, tényleg. Ennyi a titok. Tehát ezek a butaságok, de oké, ezt lehet überelni, mert ez semmiséghoz képest, hogy bombáztak az űrben. A világ űrben bombáztak. De úgy bombáztak, hogy ilyen a gravitációt kihasználó, lefele eső bombákról beszélünk. Ezt úgy képzeld el, hogy így kioldják, és akkor az így leesik ez a bombázás. Csak ugye a világűrben, hogyha kioldod, akkor nem történik semmi, mert nincs gravitáció. Tehát nem fog és leesni. A bombát kioldó ember az ott életben volt. Ja persze, hát ő sem halt meg a vákumban, de mondom, tehát ezek annyira apró dolgok, amikor ennek a filmnek annyira brutális hibái vannak, hogy felesleges erről. Jó, mondjuk oké, mert egyébként ez a vákum is tényleg, nem tudom, hogy valaha megjelent a film, de megjelent, bazd meg. Most is teszem, fasz nem, volt benne, hát amikor kiszívódott az űrbe csomó minden, tehát végülis vákum az volt, az a szar, amikor egyszer volt, egyszer nem volt. Hát igen. Tehát akkor el kell dönteni, most van vagy nincs? Most van vagy nincs. Jó, hát akkor beszéljünk a sztoriról, tehát akkor technikai részletet hagyjuk. A sztorival van itt a legjobban nagyon nagy baj, mert ugye induljunk ki abból, hogy ott hagytuk abba az előbb, hogy ugye megszülték, hogy fingás helyet szartak egyet, teljesen mindegy, de ami számomra A lényeges, hogy egy rohadtul erőltetett eredmény lett. Tehát nagyon erőködtek, hogy csináljanak valami sztorit, és ebből valami nagyon-nagyon szar lett. És a történetmesélésben szerintem mindig az a lényeg, hogy valahogy a történetnek legyen egy természetes folyása. Ne azt érezd, amikor te azt olvasod, vagy amikor nézed, hogy itt kibaszottul erőködött a forgatókönyvíró, hogy valamit most ide beletegyen. Ha ezt érzed, akkor ez rossz. Egy normális történet az teljesen az természetes olajozottan megy. Így van, az megy, az gördül, az megy magától. Az olyan, mint amikor a lejtőn elengeded, és az megy. És aztán lesz egy végkifejlete. Ennek így kellene lennie. De amikor tényleg látszik, hogy össze-vissza van nyüglődve, beraktunk valami jeletet ide, csak azért, hogy itt legyen valami, amikor látod, hogy a sztoriban most nem tudtak mit kitalálni, és beraknak valami baromságot, akkor baj van, és itt ebben a filmben akkora baromságok vannak, hogy ez valami förtelem, de ugye az az erőködés, hogy ne hasonlítson a Birodalom visszavágra, az annyira jó sikerült, hogy mégis egy-egyben a Birodalom visszavágnak a sztoria van megcsinálva, csak egy kicsit meg van cserélve. Annyi, hogy nyilván pár dolog hiányzik belőle, meg pár dolog a Jedi visszatérben van. Oké, tróntermi jelenet, vagy mi? A Dokuval, vagy ki ez? Nem, Snoke-nak hívják, tök mindegy. Ne szaladjunk ennyire előre. A történettel nagyon komoly probléma van, de szerintem csak egy darab. Az, hogy nincs. Igen. Tehát nincs történet. Tehát, ha el kell mondani, miről szólt a Star Wars 8. Nem tudod elmondani. Akkor nem tudod elmondani, mert ugye most ha egyébként nekem mondjuk nagyon tetszett, vagy jó, oké, nem nagyon tetszett, de... Simán elmondom. Na, mesélj. Fogyatékosok menekülnek az űrben. Nem tudják, hogy hova, de a lényeg az, hogy nem lehet a két űrhajó nem bírja egymást megelőzni, ezért egyforma távolságra mennek, mint a román kamionosok az M1-esen, és közben ugye Rey elmegy, ugyanúgy, mint ahogy Jodához elment annak idején Luke, hogy tanítsa meg Luke, de Luke egy faszfej, az teljes mértékben kiderül, és akkor a legvégén az lesz, hogy mindenki nagyjából meghal, és nem tudjuk, mi lesz a következő részben, mert ezt még folytatni se érdemes, de a végére berakták a Birodalom visszavágnak a Hoton levő lépegetős jelenetének a másolatát sokkal-sokkal bénában. Hát erről szól. Csomó mindent kihagytál pedig. Én azt gondolom, hogy ezeket a filmeket úgy gyártják, hogy megfognak egy csomó tehetséges embert, ők ötletelnek mindenfélét, tök jó ötleteik vannak valószínűleg, azokat így mindezt felrakják egy asztalra, és akkor így kiválogatnak néhányat, ami tetszik nekik, ilyen jelenetekre, meg ötletekre, meg dolgokra, amit karakterek csinálnak, és akkor azokat így egymás mellé felrakják, és azt mondják, hogy ez lesz a filmünk. Gondolod, sikerült a legszarabb jeleneteket kiválasztani? Szerintem nem. Szerintem egyébként egészen tűrhető jelenetek voltak ebben a filmben, még néhány még tetszett is. Tulajdonképpen, amikor én felálltam a moziban, akkor így nagyon nem tudtam eldönteni, hogy mit gondolok erről a filmről, és minél többet gondolkodtam rajta, hogy mi történt és miért történt, annál jobban utáltam. Azt szeretném kérdezni, mit éreztél akkor, amikor Luke Skywalker-t lövi az egész kibaszott minden lépegető hadsereg, stb. Az a jelenet szerintem az egyik legjobb a filmben. És utána kiderül, hogy ez egy először azt hittem, hogy ez nem is egy, na, hogy hívják a, amikor Leila Hercog az első részben megjelenik, hogy hívják ezeket, a, nem sziluett, hanem mi ezeknek a neve, amikor valakit oda vettítünk valahol. Hologram. Hologram. És azt hittem, hogy hologram, mert nyilván nem hologram volt. Nem mondom neked, mi volt ez. És meg is halt. Tudod, mi volt ez? Ez force projection volt. Erőkivetülés volt, vagy erővetítés ilyennek volt. Ilyen találkoztunk már az elmúlt hét részben? Szerintem ezt valami videójátékból szedték, mert ennyit tudnak, hogy összelapkodnak minden. Egyébként szerintem nem így van. Szerintem az a különbség, hogy nem szednek össze tehetséges embereket, nincsenek tehetséges emberek. Szerintem a Disney-nél a saját ilyen span haveri kör, aki a kis ideológiának megfelel, azok vannak. Tehát mint egy multicégben nem a tehetséges emberek vannak, hanem mindenféle köcsög van, aki ennek meg annak az ismerős és valamiért oda került, és ez a halom köcsög próbál valamit összerakni, és ez sikerül. Hadd mondjak erre valamit. Én nem kételkedek abban, hogy ott vannak tehetséges emberek. Ami hiányzik ebből, az egy irány, egy vízió, amit megvalósítana ez a film. Ami hiányzik ebből az egész filmből, az az egység. nem tudod, hogy milyen irányba megy a film, nem tudod, hogy ki mit akar, nincsenek karakterek, nincsen történet, nem tudod megmondani, hogy hova fog menni a film, és ez nem azért van, mert jól felépítik a csavarokat, hanem azért, mert nem építenek fel de semmit. Egy darabig még épülgetett a sztori, egészen addig, amíg az volt a feladat, hogy kikapcsolják azt a szart, és akkor a menet... Várja, mit? Tehát lassan. Jó. A kikapcsolandó szar is nevetséges volt egyébként. De aztán végül is azt úgy kávé parlagon hagyták. Hát az úgy elsikkadt. Az volt a lényeg, azt hiszem, hogy ki kell kapcsolni. Ugye most egy új technológia volt, az a lényeg, hogy lehetett őket követni már a hipertérben is. És azt a nyomkövetőt kellett kikapcsolni. Nyomkövetőt kellett volna, ami persze úgy volt beágyazva, mint a fluxus kondenzátor tudott, tehát ilyen nagyon látványos. És az egyik hajóba. Mert úgy csinálják a nyomkövetőket, hogy külön ilyen folyosók vezetnek oda és világít meg minden, mert a nyomkövető az csak de úgy lehet. Hulka megkérte, hogy ezeket a technikai részleteket ne basztassuk, de ettől függetlenül ez a sztori... Ez olyan volt, mint a halálcsillagnak a magja, amit szét kell robbantani, tehát ugyanez nem a dedó szinten vagyunk. De mondjuk még az esküszöm nem is lett volna baj, de ez így elindult, ez a sztori, akkor ezért meghaltak emberek, meg mit tudom én, és utána ezzel nem történt semmi. Menet közben egy tök más. Megmondom, mi az egyik fő baj. Tehát két dolog. És mindjárt mondok még valamit a sztoriról, mert szerintem a sztorit másképp is lehet értelmezni. Szerintem ez a Ryan Johnson, akivel annyira elégedett a Disney, hogy rábízták még a következő nem tudom milyen trilógiát, ez a csávó szerintem az életében nem látott egy rossz Star Wars filmet, vagy egyszer megnézte, hogy most ezt fogom rendezni, akkor megnézem ezt a szart, de hogy neki ez a fantázia világában nem volt benne soha, abban biztos vagyok. Ez jó lett volna egy olyan valakire bízni, aki ezen nőtt fel, akinek kellett annak idején ezen agyalni akár gyerekként, hogy itt mi lehetett a múltban, mi lehetett a jövőben, aki ábrázolott erről a világról, mint ahogy mi is csináltuk gyerekkorunkban. Jó lett volna egy ilyen személy, de nem volt. Ez egy balfasz volt, aki jó, most ezt megcsinálom, a kis saját nyomorult elképzeléseimet belerakom. Ami nekem ebben legjobban fáj, hogy ez az új trilógiának a világa ennyire elbaszottul reménytelenül fos lett. Tehát azok után, hogy a Jedi visszatérben győzött a köztársaság, vagy a lázadók, vagy a nem tudom kik, és tök pozitív volt az egész. Ezek után mi történhetett 30 év alatt, hogy most még nagyobb szarma vannak? És ha történt is valami, akkor erre még nem kapunk magyarázatot, mert nem kapunk. Hiába mondta mindenki a hetedik rész után, hogy na majd a nyolcadikban megtudjuk, nem tudtuk meg, ez nagyon jól látszik, hogy nem tudtuk meg, és a kilencedikben se fogjuk megtudni. Hát sőt, igazából, amit megtudhatunk volna valakit, az meghalt. Ugye, igen. A Snoke, akinek van kinézete is, megér egy misét. Hát igen, az, mire én már azt mondom, abban már bele se érdemes kötni. Hát csak te szeret a cégéről beszélni. Igen, csak itt már a cégé volt a legkisebb baj, tehát ez tényleg. De ezt a reménytelenséget nem értem, hogy minden szereplő egy köcsög, a régiek azok szánalmasak, tehát azok árnyékuk önmagának, Luke Skywalker a nyolcadik részben anyám borogos, egy igazi gyökér. Nem egy Jedi, nem egy Obi-Wan, egy gyökér, egy szánalmas mély hülye. Hogy ez miért volt, hogy egyébként Mark Hamill mondta is, hogy neki nagyon nem tetszett ez a karakter, ő nyilatkozott is erről, de mondta, hogy hát ha ez a szerep, akkor ezt most megcsinálom, kész. De nem értem, hogy miért kellett ezt így csinálni, ennyire lehúzóra, ennyire negatívra. Birodalom visszavág nem egy pozitív film volt, de ott volt egy nagyon érdekes szó, a remény, ami most megint visszajött, ugye a Rogue One-nak a végén. Volt egy remény? Tehát a mi életünk is olyan, hogy van egy csomó szar, ami az embert éri, egyre több probléma van, ilyen gond, olyan gond, de van egy remény, amiért te tovább csinálod a dolgokat. És ezt a reményt most nem elvette tőlünk az új trilógia, hanem szerintem megbaszta a remény teljesen. Tehát én nem tudom, hogy ez mire fog ez az egész kijönni. Miért kéne Rey, meg Finn, meg a többi köcsög miatt, akik roppantul unszimpatikus gyökerek egyébként, Rey egy igazi unszimpatikus hülye picsa. Tehát nekem a hideg, engem a hideg kiráz tőle, már ettől a színésznőtől is szegénytől, de az arról nem tehet. Finn egy gyökér, egy bohóc, akinek semmi értelme ebben a sztoriban. Poe Dameron, még ő lenne a hős, úgy, ahogy ha hagynák, de hát nem hagyják. Aztán ki van még? Van a kis kínai szerencsétlen, akit azért kellett betenni, hogy legyen valami epizód szereplő, mert kínai piac az kell, mert kell a lóvé, kell az 1 milliárd dollár, amit Kína hoz. Aztán ki volt még? Gyakorlatilag a Leia hercegnőt hagyjuk, nagyon erősen, akkor volt az a banya, aki szerintem egyenesen Clinton banyának volt a megtestesítője. Ki? Hát aki neki vezette fénysebességgel a csillagrombolónak. Ja. De egyszer csak mentek, üldözte őket a csillagromboló, de nem tudtak lelépni. Ezért a többiek elmenekültek az űrhajóról, és akkor ő maradt egyedül, hogy feláldozza magát, és megfordította, és fénysebességgel neki ment a csillagrombolónak, és akkor szét ketté vágta, mert most már ilyet lehet csinálni. Eddig nem lehetett az előző részekben, de most már rájöttek, hogy ilyen is van. És persze előbb ez nem jutott eszébe, hanem csak volt egy pillanat, amikor eszébe jutott, előbb megvártam, amíg kinyírnak majdnem mindenkit, és akkor eszébe jutott, hoppá, neki lehetne menni fénysebességgel a csillagrombolónak, gyorsan forduljunk meg. Szóval azért lassan kapcsolta. De ami egyébként, ha már arról beszéltünk, hogy mi a története ennek a filmnek, akkor megmondom nektek, mi a története ennek a filmnek. Ennek a filmnek az a története van, hogy a gyerekek, szokjátok ezt a multikulturalizmust először is. Diverzitás van, fehér kis köcsög azok nem számítanak. Abszolút, az mind hülye, hanem sárga, barna, ilyen, most már ilyen világ van, gyerekek, szokjátok hozzá. Igen, a nők. A nők azok az okosak, de azok azért megmondják. Hülyeség, mert azért vannak kőkemény női főhősök, Sigourney Weaver. Tehát aki odabaszós, aki egy bolygó neve halálba oda megy, és szétbasz mindenkit. Belefér. Nem, és ebbe ő nem ment oda, és nem baszott szét mindenkit, ő nő volt abban is. Igen, de amikor végén ezzel a ipari lépegetővel ott megküzd a anyakirály, vagy királynővel. Igen, de akkor se volt bohóc, akkor se volt pont bohóc. Ez az, nem hisztizett. De nem, várjál, nézd meg egy mai akciófilmet. Charlize Theron jön, és a 120 kilós bérgyilkos küzdősportos embereket lerugdalja kis ujjal. Hatott egyszerre. Igen, tehát igen, nem igen. Ilyen volt Sigourney Weaver. Nem. Ő egy erős nő volt, egy melós nő volt, aki nem kötögetett otthon, meg nem szelfizgetett otthon, mert akkor még nem volt szelfi, hanem egy erős jelen volt, aki fölhívta magát, amikor kellett, amikor élet-halál, és egy hősként viselkedett. Hiszen miért ne lehetnének női hősök? Lehetnek női hősök, lehetnek erős nők. Nekünk nincsen ezzel bajunk, nekünk azzal van bajunk, hogy ilyen női bohócokat akarnak már. Igen. Akik lekaratéhoznak 6 darab embert. De egyébként ugye ezzel még ez is baj, hogy még ezt se tudta megcsinálni, mert elvileg Ray egy kurva erős Jedi kellene, hogy legyen. Olyan erő van benne, hogy senki másba. De aztán 6 bohóc oda ment, akiről azt se tudjuk, hogy kicsoda, és a két legerősebb Jedi erővel rendelkező, sőt, igazából a sötét erővel és a jó erővel rendelkező Jedi, és a neveket se tudom, basszus, mindegy, a Kylo Ren. Így van. Azok nem, ajnál nem bírtak el 6 átlagemberrel, akik ilyen elektromos boroszával estek neki. Igen, azok valami elit testőrök voltak, de az a harci jelenet, azon én majdnem röhögtem igen. A moziban. Tehát azért nézzük meg az előzmény trilógiában milyen fénykartpárbajok voltak, ez meg mi volt, tehát tényleg. Ez majdnem elúmulták, a Nyugger Obi-Wan találkozik Darth Vaderre jelentett, de hát akkor ugye Obi-Wan már Nyugger volt, tehát az megint más volt. Szóval rohadt béna volt ez. Na és most bejátszunk egy zenét. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, oh. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town, he sees you when you're sleeping. Awake. He knows when you've been battered. szeretem az ilyen mű karácsonyi dalokat, mint Alice Cooper-től hallottatok a Santa Claus is Coming című számot. Ami béna volt igazából, de annyira nem volt béna azért. Elmegy Alice Cooper hangjával. Amúgy utálom a karácsonyi feldolgozásokat, amikor egy zenekar kiad egy karácsonyi dalokból, vagy arról szóló feldolgozást, az szerintem marha béna. Az a kurvulás tetején, hogy elmondom. Bénaszagú. Igen. Egyébként ez egy poén, tehát igazából szerintem semmi másról nem szól, mint hogy csináltok egy poént. Térjünk vissza a Star Wars-ra. Az előbb elkezdted mondani, hogy mi az, ami hiányzik a történetből, és gyakorlatilag mindent elmondtál, ami miatt én azt mondom, hogy ennek az egész trilógiának nincs története. Tehát gyakorlatilag nincs. Nem értjük, hogy mi az oka a konfliktusuknak. Nem értjük, hogy mi a célja a konfliktusoknak. Hogy kerültünk a konfliktus helyzetbe, azt se értjük. Tehát hát elvileg happy enddel zárult az előző történet, és hogy mi a fasz történt. Igen. Hát nyilván az történt, hogy jöttek a Ren lovagok. De kik azok a Ren lovagok? Ki az anyám, az a Kylo Ren? Jó, mondjuk viszonylag tudjuk, hogy ki az, de mitől hűlt meg? Na, ezekre a kérdésekre például nem ott választ az a kiváló film egyáltalán. Az a probléma, hogy szinte az összes új karakter, akit ebben a trilógiában hoztak be így az első két filmben, semmilyen. Tehát valójában nem tudtunk meg róluk semmit. A karakterek, mint olyanok, attól lesznek érdekesek nekünk, attól tudjuk őket utálni, vagy attól tudjuk őket szimpatikusnak találni, hogy megértjük, hogy miért teszik, amit tesznek, mi a motivációjuk, mi indítja őket. Az egyetlen karakter, akinél ezt megkaptuk és megtudtuk, az a Kylo Ren. Igen, de egyébként nekem valamilyen szinten még a többihez képest tetszett is. Még a színészi teljesítmény is, meg az az idegbolyoskodás, ami rá jellemző, amikor éppen nem látja senki, szétbont mindent. Meg ő legalább tud mozogni, meg mit tudom én, szóval ilyen megközelítésből ő még egy tűnhető. Ő igazából a lézersugarat meg tudja állítani az okaratával, de aztán majdnem kinyírták a piros ruhás balfasztestőrök egyébként, mert olyan béna volt, hogy Ray mentette meg. De az jutott eszembe, játszunk egy játékot, és akkor mindenki meg fogja érteni. Mondok szereplőket az eredeti trilógiából, és mondjatok róla valamit, ami eszetekbe jut. Valami tulajdonságot, hogy ki ez a személy. Luke Skywalker. Hát ő a főszereplő, ő az egyszerű paraszt gyerek, ő az, aki te vagy, és akinek volt karakterfejlődése a trilógián keresztül. Az első trilógiában azt láttad, hogy a hülye gyereknek kinyílik kicsit a csipája, hogy megteszi az első lépéseket a világban. A másodikban azt láttad, hogy felnőtté válik. A harmadikban pedig azt láttad, hogy ezen is túllép és mester lesz, vagy hogyha úgy tetszik, ez a hétköznapi életre fordítva az, amikor valaki alkalmassá válik szülőnek. Én azt látom, hogy Luke Skywalker az ábrándozó hülye gyerek, aki valóra váltja az álmait, megtanul küzdeni. Oké, mondok mást. Han Solo. Jut eszedbe Han Solo, Limi? Han Solo. Hát az örök csajozó, aki azért mégiscsak megtalálja a nagy szerelmet a világűrben. Ez biztos. Egy itt valamilyen szinten egyébként így a férfiasság ugrott be róla, pedig sem Harrison Fordról nem jutne ezzel abból eszembe, meg úgy, de úgy mégis talán így az első három részben, amikor így látni lehetett, akkor valahogy ez ugrott be, biztos, hogy inkább a női nézőknek, mint a férfiaknak. Hát de nekem tetszett ez a románcuk, ez a kis egy ilyen nagyon vagány hős figura, akinek így van egy fajta humora, meg ő egy ilyen stílusú, nem egy ilyen fegyelmezett katona típusú, hanem egy ilyen nagyon laza vagány. Hát egy csávó. Link, aki link, de jó indulatú egy, Link. És van egy becsülete. Oké, Darth Vader. De itt az a baj, nem tudjuk kikapcsolni ugye az előzmény filmeket, mert azért az... Kikapcsolni. De hát nyilván Darth Vader, egyébként ha belegondolsz, Darth Vader a normál eredeti trilógiában nem sokkal többet tudtunk, sőt kevesebbet tudtunk, mint Kylo Renről egyébként. Igen. Azon kívül, hogy megtudtuk, hogy kinek az apja. De mindent tudtál róla, azt tudtad, hogy ő a gonosz. Ő a megtestesült hát gonosz, igen. Akivel vele van az erő, és tőle kurvára fosni kell. Ezt tudtad. Igen. Ugye? Mert ő nagyon erős és legyőzhetetlen. Ezt tudtad. Oké. Akkor most mondjatok valamit Rey-ről. Ez még durva. Igen, és pontosan erre akartam kiukadni, hogy a karaktereknek nincs motivációja. Akkor mondjunk valamit Finnről, mondjunk valamit Dameron Poe-ról. Egyiknek sincs motivációja, tehát ők így... Várjál, Finnről tudunk mondani, ez nem igaz. Finnről el tudjuk mondani, hogy a romosztagos volt, hogy egy balfasz. Próbálták mosni az agyát, és akkor valahol ott félúton magához tért, és ezért... Ne a sztoriát mondd el, hanem a személyiségét, hogy ki ez, mit tudsz róla mondani. Azt mondom, hogy egy balfasz. Ennyi. Hát, egyet kérdezek most. Miért volt az, hogy Finn le akart lépni a hajóról, amikor felébredt itt a 8-ban? De egyébként az nekem nem is volt világos, hogy tényleg le akarta lépni. Le akart lépni. Ő maga azt mondta, hogy azért, mert nem lehet az, hogy a Rének a jeladója, akit ő a barátjának nézett. Ő akart elmenni. Hazudott. Szóval, hogy nem lehet az, hogy a Rének a jeladója ebbe a helyzetbe, ahol ők most vannak, vezesse majd vissza a Rét, és ezért le akart lépni, hogy megmentse a Rét attól, hogy ebbe a szituációba kerüljön bele. Ugye? Ezt mondta. Ezzel szemben, amikor találkozott a kis sárga lánnyal, akkor úgy nézett ki, mintha dezertőr lenne, és a kis sárga lány ezért őt hát így lesokkolta, és így majd ő feljelentés, hogy innentől fogva megölik, vagy lecsukják, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, megbüntetik. Viszont azután ő ezt nem cáfolta meg, tehát ő nem mondta azt a kis sárga lánynak, hogy egyébként én nem azért akartam, mert egy gyáva szar vagyok, hanem azért, mert van a barátom, akit meg akartam menteni. Ezt nem mondta. De nem mondta. A kis kínainak? Igen, nem mondta el neki. De akkor mi honnan tudjuk? Mi onnan tudjuk, hogy ő ezzel kezdte, de aztán utána egy olyan szituációba került, ahol meg úgy tűnt, hogy nem erről van szó. És ezután nem tisztázták le, hogy melyik van. Tehát valójában nem tudjuk, hogy Finn mi a lófaszt akart. Le akart lépni, de hogy nem tudjuk, le akart lépni, mert egy hazug fasz egyébként, és hazudott. De nem az a lényeg, tehát nézzük meg Finn karakterét. Tehát Finn a félre sikerült rohamosztagos. Akiből hőst csináltunk ebben a trilógiában csak azért, mert fekete. Ezért lett ő hős. De hősnek szar, szegény. Mert ahogy elárulta az első rendet, mert beszart az első csatában igazából, úgy beszart most is, amikor már ugye a lázadok, vagy mik vannak most azokkal, nem azok, ellenállók. Itt is beszart, hiszen tudta, hogy meg fognak halni. Tehát ez a hajó, ez úgy menekült, román kamionos módszerrel, hogy tudták, hogy meg fognak halni. El fog fogyni az üzemanyag, utolérik őket, szárrá levik őket. Na viszont egyet magyarázatok meg. Akkor megtámadták őket tájvadásszal. Akkor miért hagyták abba a támadást? Vagy ez hogy volt? Ez lehet, hogy itt rosszul emlékszem már. De akkor miért kellett utána követni? Ha egyszer tájvadásszal oda tudtak repülni, szárrá tudtak mindent lőni, akkor miért kellett utána ugyanannyival követni őket és húzni az időt? Ez azért volt, mert hogy a tájvadászoknak van egy ilyen hatósugara, ameddig ők így nyugodtan el tudnak menni, mielőtt reménytelenül távol kerülnek a bázistól, mert gondolom, hogy ott nincs hely üzemanyagnak, vagy valami ilyesmi. Gondolom, ezzel próbálták volna kimagyarázni, hogy üzemanyag. A lényeg az, hogy van egy ilyen hatósugaruk, hogy a anyahajótól meddig tudnak menni, és hogyha ezen kívül vannak, akkor a tájvadászok nem tudnak jönni, és akkor muszáj az, hogy a nagy hajókkal próbálják lőni őket, és próbálják utolérni. Na, ez ugye érzett, hogy ez teljes hülyeség. Nézd, ez volt a filmben, nekem nem ez volt vele a problémám, nekem az volt a problémám, hogy az egész egy szar volt. Tehát, Ray, beszéljünk Rayről egy kicsit. Te úgy érzed, hogy Raynek vannak rajongói? Tehát, hogy van körülötte egy ilyen kultusz? Szerintem Raynek vannak rajongói, hiszen ennek a filmnek is vannak rajongói, meg a hetedik résznek is vannak rajongói, de ezek, valószínűleg ezek a rajongók, ezek nyomorultak. Tehát könnyen lehet, hogy ezek olyan fiatalok, akik ezen a mai moslék szaron nőttek fel, az Iggy Azagellát, hogy a kurvanyjába hívják Iggy Azaleától, hogy hívják a másik nyomit. Meg a halálos iram, meg ezeken a szarokon nőttek fel, és nekik ez a szint. Tehát lehet, hogy vannak rajongóik. De egyébként nagyon beszédes az, és érdemes megnézni, hogy néz ki az IMDB-n az értékelése. Ugyanis a hetedik résznél ott az volt, hogy ott mindenki... Hát ugye, amikor a film kijött, akkor rögtön elmondták az újságíró nevű fogyatékosok, hogy ez milyen kurva jó. Ez egyértelmű, de ez így volt a hetedik résznél is. Én tudtam, hogy így lesz. Egy kritikus hang nem lesz. És aztán, ahogy elterik bizonyos idő, majd megjönnek a kritikus hangok is. De az IMDB-n halálba dicsérték a hetedik részt, amikor megjelent, és a nyolcadik részt, tehát ott volt, ott is olvasni kell a sorok között, vagy el kell olvasni mindet, vagy bele kell nézni rendesen, mert ott az volt, hogy 8-an dicsérték, és 2 megmondta, hogy ez hótszar. És én már sajnos a film előtt tudtam, hogy ez hótszar lesz, mert elolvastam azt a 2-t. De itt már kőkeményen osztják azért, tehát itt kőkeményen megmondják, hogy ez egy mekkora egy fos ez a film. Tehát az az érdekes, hogy bejön a 2 milliárd dollár, van sok rajongója a filmnek, a Disney azzal védekezik, hogy hát ezek a fanyalgók, tehát hogy szeretik a filmet a többség, és páran nem, de ez nem így van. Ugyanis a jegybevételek azok egyáltalán nem azt igazolják, hogy mennyire szeretik az emberek a filmet. Mert amiben ők belenyúltak, amit ők megvettek a George Lucastól 4, nem tudom hány milliárd dollárért, ez egy akkora sztori, meg egy akkora, nem szeretem ezt a szót, hogy franchise, de végül is az, hogy ezt az emberek megnézik, akkor is, ha szar. Az a baj, hogy igen. Legalábbis most meg még megnézik. És 10-re el fogtok menni a 9. részre. El fog menni a 9. részre. Én is el fogok menni, és az a baj, hogy amíg nem adunk nem olyan meg visszajelzést a készítőknek, de hogy adunk, szar csináltatok. De adunk, csak ezt ők ignorálják, mert őket de ez hogy nem hogy érdekel. Azért már leírod az internetre, egy vízi fórumba? Vagy így van, vagy leírom az IMDB-be, és az eljut hozzá, hogy őket nem érdekli, mert őket az érdekli, hogy 220 millió dollárra nyitott a film, és leszarják. Szerintem nem is jut el hozzájuk egyébként, mert ez nyilván eljut, én ettől nem félek, hogy na, egyébként csak őszintén eljut-e hozzájuk. Tehát úgy értem, hogy ha is jut hozzájuk, akkor mit gondolnak, hogy a nézőknek ez hány százaléka, a nézők véleményének ez hány százalékát képzik? Én szerintem itt a többségnek nem tetszik ez a film. Szerintem most is. Nyugodtan elmondhatjuk, biztos vagyok benne. A hetedik, rész, gondolnak? A hetedik résznél ezt nem állítanám, mert szerintem valannyi fogyatékos a világon, hogy ott a többségnek tetszett, és szerintem a többségnek ez már nem tetszik, de meg fogják nézni. És az a baj, hogy tehát én most azt mondom neked, hogy ez egy szar, de te is mit mondasz, hogy ez egy szar, de menj el és nézd meg. Tehát ugye nem, mi nem azt mondtuk, hogy menj el, hanem azt, hogy meg fogjuk mi is nézni a következőt. Nem, de máskor mondtad azt, hogy szar, de menjetek el és nézzétek meg. Igen, mert ez talán, de folytatom a gondolatmenetemet. Én is azt mondom, hogy nézd meg. Tízest, tehát mondok egy példát, Walking Dead sorozat. Kibaszott jó, nagy rajongó táborra rendelkezett. Sikerült úgy elbaszni, igaz, hogy a 8. évadra, de attól függetlenül azért sikerült úgy elbaszni, hogy már fel annyian se nézik. És ez most már visszajön a számokba. De az utolsó 2 évad is szar volt, csak időket, reménykedtünk, meg volt a remény bennünk, tudod, hogy majd egyszer csak előjön a izé, és nem jön elő semmi, egy nagy szar az egész, és szerintem itt is az van, hogy az, hogy te csalódj egy Star Wars-ba, ahhoz nem elég 2 szar filmet csinálni, mert egyiket szerintem a Rúzsban nem volt szar, tehát egyiket az ugyanazt csinálta, mint ezt a... Nem. Aha. De szar volt az is, csak nézd meg még egyszer. De nem volt ennyire szar. De figyelj, de minden esetre, hogy a 7-es kicsit úgy mondhatod, hogy nyomik, akkor én magamra vettem, mert én is úgy jöttem ki a moziból, hogy amúgy tetszett a 7-es. Nyomi voltál annak idején. Nyomi voltam, a Rúzsvannál ott kifejezetten tetszett, hogy nagyon rosszak voltak a körülmények. Itt meg az jött ki, az volt az első gondolatom, hogy ezt meg kell néznem még egyszer. Rogue lehet, az, hogy... Már értem, hogy milyen Rogue van. Rúzsot mondtál, mint a Molnár Rúzs, de ja, nem, csak ugyanúgy írják. Rogue One. Na, nekem a Rogue One az ugye tetszett, és pedig ott úgy sikerült ilyet kapnom, hogy a mozinak a sarkába. Tehát a, mit tudom, hogyha szembálok mondjuk. Elsőre nekem is tetszett, legalábbis ugye a 7. részhez képest fényévekkel jobb volt, de igazából szarfilm az is. Hozzáteszem, azt adjuk meg, hogy a 8. résznek a látványvilága nekem jobban tetszik sokkal, mint mondjuk még a Rogue One-nál is. Mert ott ugye az a rendező, aki ezt csinálta, annak a mániája, ez a homályosítunk mindent, és ettől hótfos volt a látvány igazából. De ez már annyira részletkérdés, mert jól néz ki a Star Wars 8 igazából látványra, úgy emlékszem, hogy jó volt. Még, hát kivéve, amikor mondjuk fénykardozik kellett volna, az is látványelem. A fénykard valahogy bénán néz ki ebben az új trilógiában. Nem is maga az eszköz, az is. Hanem a színészeknek a mozgása. Hát az katasztrófa, de maga a fénykar is, hogy fegyes, szerintem a penge hegyes, pengesen néz ki. Most tudom, hogy szét lehet szakítani erővel. Igen, hát az na, visszatérjék az előző gondolat, mert szerintem eljön az idő, amikor majd a jegyeladásokból is látszik, hogy az el lett baszva még a hegyes résznél. Csak még az egy-két rész. De az a baj, hogy ugye 40 év kultuszt, ezek még a Disney se tud 40 év kultuszt lerombolni 2 év alatt. Még ezek semmire ügyesek. De ha belehúznak, még sikerülhet, de annyi spin-off, meg minden szarság lesz, meg annyi szart el fognak adni, annyi porgot el fognak adni, plüss porgot, hogy nem érdekli őket az egyáltalán. Hozzáteszem, ha már nekem a porgok tetszettek, akkor az sokat elmond a filmnek a színvonaláról. Ha már ilyeneket észre tudsz venni. Hát nem az, hogy észre veszem, hanem... De neked megkóstoltad volna, hát az, ja, azért tetszett, mert annyira szar a film, hogy már... Hogy már valamit értékelni akart. Igen. Pedig, hogy mondjam, azért alapvetően bizonyos dolgok, bár egyet sem fog kiemelni, bizonyos dolgok miatt mindenképpen jobb volt, mint a 7. rész, meg olyan, mintha azt kéne mondanom, hogy bizonyos dolgok jók voltak benne, de egyet sem fog kiemelni. Viszont rengeteg szánalmas dolgot ki tudok tipikus kiemelni. Tipikusan, amikor van egy jó recept, ugye az az előző történet, vannak jó összetevők, mondjuk hát a karaktereket itt nem tudnám, az előbb osztályoztuk, hogy tudjuk, hogy szar. Most pedig amíg akartam folytatni a játékot. Na mondjad. Phasma kapitány. Na arra mondjatok. Kiről? Phasma kapitány. Na, Fazma kapitány egy vicc, ugyanis arra számítottunk, hogy neki lesz valami szerepe, és hát, hogy úgy mondjam, nem volt. Ő a Gwendolyn Christie, az ezüstruhás rohamosztagos, akivel megvívott a film. Ja, basszus, tényleg. Én is azt hittem, hogy neki lesz, hogy láthatom az arcát. Nem így. Csak belerakták, még a hét trailerébe is belerakták, és mennyi volt két jelenete, mondjuk, igen. Akkor is maszkban volt. Igen. Aztán itt most volt még egy jelenete, amiben félig nem volt maszkban. Csak hát vagy meghalt, vagy nem halt, meg tök mindegy. Tehát lement két film úgy, hogy már az elsőt is belepromózták, de még mindig lófasz szerepe nem volt. Hát azért, mert krómos volt. Hát ez a... De... Baszki. Igen, ez mondjuk érdekes. Tehát ez megint az, hogy van egy karakterünk, akivel nem csináltak semmit. De a sztorira térjünk vissza egy kicsit. Egy kérdésem van, fő spoiler. Miért halt meg Luke Skywalker? Igen. Miért halt meg? Tényleg? Én nem tudom. Mi volt az oka annak, hogy ő meghalt? Nem bírta. Nem halt meg. Egyé vált az erővel. Hát igen, tehát ez az, amire így fogjuk a fejünket, hogy miért? Miért? Mert az erő kivetülése fénykartalálatot kapott, vagy mi? Nem tudom, hogy kifáradt, vagy miért? Figyelj, nekem egyébként azzal semmi gondom nincsen, hogy meghalt, mert hogyha meg akarják ölni az előző trilógia szereplőit, öljék meg, tehát itt az hajrá, idő. Hajrá, eltelt 30 év, öljék meg. Én örültem neki. Hogy meghalt? Na de így. Halljon meg egy csatába, bazd meg. Nem, az a baj, hogy nem volt értelme a halálának, ugyanis a célját nem teljesítette olyan szempontból, de Rének nem tanított lófaszt sem. Tehát, hogy a film fele, hát de megmentette a lázadóknak azt a kis malóknyi selegét. Azzal, hogy föltartott őket. Várjál. Mindjárt ideérünk, de hogy Luke-nak az lett volna alapvetően a célja, hogy a Rének a mestere legyen, nem? Tehát, igen. Hogy ugye erre számítottunk. Nem tanított neki semmit. A film felében ott voltak együtt, és nem tanított neki semmit. De konkrétan ennyit, hogy mi az erő, és akkor erre azt mondta a Ré, hogy hát az a Jedi képessége, és akkor erre a Luke elmondta neki, hogy az nem a Jedi képessége, hanem a galaxisban az egyensúly. Ezt megtanította, igen, és meg három leckéről volt szó. Eddig jutottunk. Az alapvető célját nem teljesítette. Nem áldozta fel magát, ugyanis az, hogy ő odament, és szembeszállt a birodalommal, és egyedül, és ott a hadsereget lenyomta, meg megalázta a Kylo Rent, és aztán ebbe belehalt, ez teljesen elfogadható lenne. Tehát ez egy jó halál, de nem, ugyanis az egész egy erőkivetítés pedig, volt. Pedig amivel akkor sokkal jobb lett volna. Pedig csak persze. Azt az egyenletet kellett volna kivenni, hogy imádkozik a saját bolygóján. Hát ennyi. Igen. És nem, tehát nem azért halt meg, mert feláldozta magát, hogy a többiek élhessenek. Nem azért halt meg, mert halálos sebet kapott, nem azért halt meg, mert beteg volt és amúgy nem volt. Is halt meg valószínűleg. Jó, egyé vált az erővel, biztos vagyok benne, hogy szerepelni fog az epizód 9-ben, mint kísértet, de senkit nem érdekel. Miért halt meg? Nem értem. És nem volt értelme a történetben. Akkor menjünk vissza ennek a Hoti csatának a 2017-es verziójához. Mi értelme volt ennek a csatajelenetnek? Tehát volt 12 darab ellenálló, akik elbújtak azon a volt titkos bázison. Miért kellett lépegetőket hozni ellenük? Mert igazából a birodalom visszavágban is ez egy hülyeség volt, hiszen egy nagyon alkalmatlan járművel támadunk. De az egy havas bolygón volt, hogy mi értelme volt pont a lépegetőket kitalálni, sok értelme nem volt, de akkor volt egy haderő, ami ellenük harcoltak a lépegetőkkel. A lépegetőket más eszköz hiány megtámadták ezekkel a kurva jó kis siklókkal, már nem itt eszembe, hogy hívták őket, volt valami típusuk. Most ennek a mostani tükrözése, ennek mi értelme volt? Tehát miért kellett 12 darab ellenálló miatt odahozni nem tudom hány ilyen gorilla formájú lépegetőt, akik igazából szart se csináltak, mert semmit nem tudtak csinálni, hiszen ahhoz kellett még egy ágyú, hogy áttörjék azt a kaput. És oda úgy se tudtak volna bemenni lépegetővel. És oda úgy se tudtak volna bemenni lépegetővel, tehát nem volt semmilyen haderő, aki azért ellen kellett, hogy a birodalom visszavágból egy fontos elemet kivegy. Ez egyébként egy csapatszállító jármű, elméletileg. De hát ugye erre mondom azt, hogy egy bírta kitalálni. Jó. Azok a járművek, amivel a ellenállók megtámadták őket, na annak mi értelme volt az? Mi volt az? Kerti traktor, vagy mi? Mi volt az a baszás, amivel ott szántották a földet? És mi az a piros szar, amit... Miért kellett az? Mi az a piros szar, amit... A só, azt tudjuk, azt megmagyarázták, de a só nem is piros. De miért kell... Tehát az úgy repült, hogy közben le kell tereszteni, és akkor szántotta azt a piros baszást, hogy ezek ilyen mezőgazdasági gépek voltak, hogy... Vagy már a ennyire már ne legyünk hülyék. Ne kössünk bele, de úrka, valamit mondjál. De nem fog tudni mondani rá, akár mekkora geci is, erre nem fog tudni mondani semmit. Az oké, hogy mondjuk jó a Leia egyszerűen fölrobban, kirepül az űrbe, láthatóan meg is fagy, hiszen az űrbe tudjuk, hogy hideg van, majd egyszer csak megszállja az erő, ami ugye elvileg azért érdekes, mert ő neki nem sok köze az erőhöz, bár végül is Luke-nak testvére volt, de ettől függetlenül ez eddig nem mutatkozott meg, és Superman pózba visszarepül. És azt mondod, hogy nekültek együnk, mert hogy a Star Wars-ban egy csomó ilyen van. Oké. Okay. De ebben az esetben azért valamit csak kellett volna mondani erre a kurva piros sóra. Nem? Hát figyelj, vagy én erre megint azt már... tudom mondani, hogy itt olyan alapvető gondok vannak a filmen, hogy le se szarom a sónak a színére. Ja, tehát, hogy ez. Egészségükre legyen piros, hol nem szarom le. Az a baj, hogy a sztori nem szólt semmiről, nem ment sehova. Egyébként pedig te, most így mondod, azt a jelenetet a végén, azt tök jól meg lehetett volna csinálni, hogyha ott Luke meghal. De úgy hal meg, hogy ott hal meg. És akkor még... Na most, az, hogy a sztori nem megy sehova, meg semmi sztori nincs, ezt ők úgy oldották föl, hogy kreáltak pár ilyen nagyon nyögvenyelős konfliktust, amit nem tudtak máshogy megoldani, mint az, hogy azt mondták, hogy akkor most itt új erőképességeket mutatunk be. Csak az a baj ezzel is, erőképesség volt az, hogy össze tudott kapcsolni Ray, meg a... Hogy hívták ezt a hülye gyerek? Kylo Ren. A Force Projection is erőképesség volt, hogy Luke-ot megjelent egy tök másik ki tudja hol levő bolygóról. Az, hogy Leia visszament a űrből Superman pózban. Ezek mind erőképességek voltak. Azt az apróságot ignorálta a rendező és forgatókönyvíró agykombájnunk, hogy ilyenek eddig nem voltak, de úgy gondolta, hogy most az erő témakörébe bővebben bevezeti a kedves nézőt, és most új erőképességeket mutat, csak hogy. Ezzel az a baj, hogy ezeknek az erőképességeknek az eredeteit, ezt nem ismerjük. És a világ azért nem úgy, tehát ez olyan, mintha nézel egy akciófilmet, és a főhős kurva nagy baj van, mindenhonnan lövik, és ő kijön a fedezékből, és elkezd sétálni, és lepatog róla a golyó, és ő közlő, hogy hát én golyóálló vagyok, bazd meg. Eddig elfelejtettük a film elején mondani, hogy golyóálló vagyok, de most itt a film végére golyóálló vagyok, mert... Tehát érted? Kitalálunk valami ilyen fasságot, hogy ezzel oldjuk meg a sztorit. Igazából az erővel járó képességeket, ezt nem magyarázta meg Lucas se, de épített rá egy misztikumot. És volt egy reális, a misztikumon belül egy reális, és hülyén fejezem ki magam, hogy hihető, de azt mondom, hogy egy valamilyen reális mértéke annak, hogy az erővel mit lehetett csinálni. Tudtad, hogy mit lehet csinálni az erővel. Tudtál bizonyos tárgyakat mozgatni. Tudtál valamennyire hatni emberekre. Tudtál bánni a fénykarddal. Körülbelül ilyen erőképességek voltak. Igen, meg ugye meg is lett magyarázva mondjuk ezeknek a tanítása. Így van. Hogyan így kell van. Elmozdítani egy kis tárgyat, egy nagyobb tárgyat, stb. Ugye Darth Vadernek ez már egész jól ment, amikor mindenkit folytogatott az erejével. Meg be lehetett volna egyébként tenni ezt. Hogy... Egyébként ott sem magyarázták meg például a sugár vagy az áram a kezéből, de ettől függetlenül valahogy... De tudtad, ott... hogy ő egy Sith. Tudtad, hogy igen, meg hogy ő kibaszott túl nagy fatalú figura. Igen. Csak ugye itt tényleg az volt a baj, amikor olyan emberekkel történt, akik már a 30 évvel ezelőtti sztoriban is ott voltak, de akkor nem tudott repülni még Leila Bajra. Igen. Luke nem tudta azt megcsinálni a Jedi visszatérbe, hogy ő részt sem vesz a csatába, csak ott kivetül, aztán ott így tönkre vág mindenkit. Szóval látszik, hogy ez is egy ilyen nyögvenyelős buta megoldás, amit így kitaláltak, hogy akkor most ez így legyen, és ez elképesztően attól behánytam, amikor én úgy vártam, hogy kiderüljön, ki a Rey-nek az apukája, anyukája. Erre is mennyi teória volt. Hát ezek mind beszopták. És most tényleg annyi, hogy senki. Ennyi, hogy senki. Többször elhangzott, hogy tudod kik a szüleid? Senkik. Pont. És most tényleg vége a mondatnak. És ez azért van, mert itt az üzenet, hogy te lány vagy, neked jogaid vannak, neked ez jár, te különleges vagy. Ezt a szart szajkózza, ugye, nagyon sok film, nagyon sok féle idealizmus esévé, ugye ezt így hívják, ezt a történetet, és kész. Tehát ez a neked jár, te ügyes vagy, neked nem kell tanulni, nem kell küzdeni semmiért. És ugye sose tudtuk meg, hogy Ray mitől. A Ray-ben az irritáló, nem csak a feje irritáló szegénynek, meg a szövege, ahogy beszél, de nem az a rohadt irritáló benne, hogy ő megtanítja a Han Solo-t, hogy hogyan kell megszállni a Millennium Falcont, rögtön túl az erővel bánni, neki nem kell tanulni, ő mindenhez ért, ő mindenhez okos. És legyőzi a nagy szuper Ren lovagot is az első részben. Tehát ez benne a rohadt irritáló, hogy nem látjuk, hogy ez miért miért van. Igen, mert a nagy tehetségeknek is mindig ki kell bontakozni azért valamilyen szinten. Hát illetve hozzáteszem itt erre, hogy a részülei senkik voltak, még lehet, hogy kiderül a következő filmben, hogy a Kylo Ren hazudott, mint a szar. De egyébként teljesen mindegy, őszintén szólva engem ez zavar a legkevésbé. Rey, mint a karakter, meg mint ember, meg mint bármi, nem fejlődik. Tehát nem változott semmit. Igen. Ő a legelső perctől fogva, hogy bevonult a hétben, ő ugyanaz a Rey maradt. De miért fejlődne? Hiszen ő már über szuper picsa. Neki nem kell fejlődni semmit. Ő már default így megszületett, és ő már... Na jó, de oké, megvannak a képességei, ki se kellett fejleszteni. De mi a faszért harca? A motiváció, ami hiányzik, ezt korábban említettem, minden karakternél, Rey-nél külön igaz. Nem értjük, hogy mi hajtja Rey-t, és ezért nem tudunk vele azonosulni, nem tud érdekelni, hogy mi a szar lesz Rey-jel, mert faszki, nem érted, hogy miért harcol. De Rey kapott mentor figurákat, 2 darabot. Az első részben, a hétben ez a Han Solo lett volna, és villámgyorsan megtudtuk, hogy ő pont ugyanannyira ért a hajókhoz, meg a repüléshez, meg mindenhez, mint a Han Solo, úgyhogy semmit nem kell tanulnia tőle. A második részben, a 8-ban, a Luke Skywalkert, és nem a főszereplő, akivel mi azonosulunk, aki a mi avatárunk a képernyőn, tanult valamit a legendától, a Luke Skywalkertől, hanem a Luke Skywalker, a legenda tanulta a még nagyobb legendától, a Yodától azt, hogy ezeket a mai fiatalokat nem kell tanítani, bazd meg. Ezek már tudják. Eleve tudnak mindent, ott van bennük. Miről beszélsz? Mit akarsz tőle tanítani? És az a baj, hogy amíg az eredeti Star Wars trilógiának volt valamilyen filozófiai háttere, tehát valamit a Luke Skywalkernek tanította a Yoda mester, meg az Obi-Wan Kenobi, és azt mi is megtanultuk. Szó szerint. Arra gondolok, hogy ott beszéltek valamiről arról, hogy hinni kell magadban, arról, hogy igen, tudni fogod, hogy mi a helyes, arról, hogy ezt csinált, hogy azt csinált. Tehát valamit érdemben tanított a nézőnek a film, azon keresztül, hogy a Luke Skywalker megtanulta a mestertől. Ez most az történik, hogy a Rey, aki ugye mi vagyunk, nem tanul semmit, és helyette a tanító megtanulja azt, hogy ezeket nem kell tanítani, bazd meg. Hát de meg ugye üzenete. Ez is egy fontos eleme. Ez az üzenete. Én azért is nyugtam be ezt a fölgyújtja a könyveket. Ez nagyon lényeges, amit mert mondasz. Mert a hagyományokat ugye ott tisztelték. Tehát volt egy, mondjuk egy tanítási most anyag. Most abban ne menjünk bele, hogy miért van könyve Star Wars-ban papírkönyv. Tehát de legalább le volt írva mondjuk a tananyag, hogy le kellett volna adni. Valamit ki kellett volna találni. Ez régen van, hogy erre épült az egész nem az evolúciónk, hanem a jelenlegi társadalmunk is gyakorlatilag az ismereteknek a megtanulására. Most az, hogy könyvből vagy egy digitális, az tök mindegy. És itt az történik, hogy olvastatta azokat a könyveket? A faszom, gyújtsuk fel az egészet a picsába. Ez tehát, hogy még tényleg az sincs benne, hogy figyelj, megtanítom azt, hogy A-ból hogy jöttem a B-be, vagy a C-be. Szerintem ez egy az egyben agymosás. Ez megint egy olyan rész, ami egy az egyben agymosás. És az a baj, a fiatalok amúgy is így állnak hozzá. Igen. Azt mi úgyis jobban tudjuk. Nem kell, ő tudja. Egyébként itt ebben van egy nagyon-nagyon paradox dolog azért, hogy a szuper képességű Rey, aki meg tudja szerelni a Millennium Falcont, aki Jedi, anélkül, hogy látott volna a fénykardot, tud rögtön vele bánni, aki minden tud, mind tricket tud, hogy mondják ezt magyarul, elmetrükköt tud, meg ezek, tehát minden tud, ő minden tud. Ő a nagy szuper rendlovagot legyőzi. Ő eddig ott baszolódott egy sivatag csöves bolygón, a nagy szuper képességeivel arra volt képes, hogy kajáért kukát turkáljon roncsokat. Alkatrészeket turkáljon, roncsokat adogasson el, amiért kaját kapott. Erre voltak jó a nagy képességei. Hát azt eddig nem tudta, hogy neki ilyenek vannak. Igazságtalan vagy. Egyébként, de ha tudtam, mert lekaratézott ott is mindenkit. A karaktere is ugye ilyen volt, Luke Skywalkernek a karaktere is ilyen volt, tehát egy koszos, poros bolygón valami szar csináltak, és akkor ugye jött valaki, aki közölte velük, hogy figyelj, benne több van. De tanították őket, és úgy jöttek. Így van. Ezt tehát meg ki nem tudta bontakozni. Igen, és ő nála az a szar, hogy elvileg már a képességeknek a csúcsán jött oda valaki, és sőt nem is jött oda különösebben senki, hogy elkeveredett, és megváltotta a világot, csak nem tudja, hogy mi a faszért küzd. Tudjátok, hogy mit tanított a Star Wars eredetileg? És nekem egyébként az meghatározta az életemet. Az, hogy maradj a jó oldalon. A sötét oldal könnyebb, ezt talán Yoda el is mondta valahogy így, hogy könnyebb, kényelmesebb, szebb, mit tudom én, de maradj a jó oldalon. Ezt tanította a Star Wars. Na most az új trilógia kurvára nem tanít semmit. Vagy legalábbis amit tanít, azt inkább nem elemezném. Hát olyannyira, hogy majdnem össze is olvad a jó meg a rossz oldal, ugye? Hát figyelj, az a probléma ezzel a trilógiával, hogy nincs érdemi tartalma. Tehát nincsen mondani való. Nem az van, hogy van egy történetem, van egy mondani valóm, amit ki akarok bontani filmen, és hogy ezt látjuk kibontakozni a moziban, hanem az van, hogy akarok gyártani egy filmet, próbáljunk beletenni valami jeleneteket, meg színészeket, valamit csináljatok nekem, és hogy ez a film ez valahogy így a fordított logika alapján jött létre, és nem szeretem. Most összevetném ezt egy kicsit a prequel trilógiával, az előzményekkel, ugye a epizód 1-2-3-mal, annyiban, hogy én nem szeretem George Lucas-t. Szerintem George Lucas egy köcsög, aki pénzért megbaszott mindent. De George Lucasnak még az előzmény trilógiában is volt valami mondani valója. Ő valamit kitalált, ő valamit a fejébe vett, és valamit el akart nekünk mesélni. Na most, hogy nem tudta jól megcsinálni azokat a filmeket, vagy megcsináltatni, vagy mit tudom én, az egy dolog. De ott volt valami. Tehát ott voltak normális karakterek, nekik voltak valami motivációik, valami hajtotta őket. Úgy tudott érdekelni, hogy voltak utalások benne, hogyha most nem derül ki, majd kiderül később, ugye. Tehát itt persze. A Sith-eknek a hátterére gondolok, meg ezek mindig párban vannak, stb. Tehát úgy lehetett érezni, hogy alakul ez azért úgy szépen lassan. Igen, tehát ott egy történet lett elmesélve. Itt egy film van legyártva, ami adott esetben akár jelenetekre lebontva még itt-ott tetszik is. Tehát nekem nagyon tetszett, amikor a Luke Skywalker megalázta a hülye gyerek Kylo Rent, vagy amikor kicsit megalázta a Rey-t, amikor próbálta tanítani, de ennyi. Tehát igazából ennyi. És a Kylo Ren karaktere az vállalható, mert a Kylo Ren karaktere fel van építve, de senki más nincs. Ja. Már leszámítva azt, hogy rohadtul unszimpatikus, még a hangja is idegesítő ennek a fasznak. De az a lényeg, hogy unszimpatikus, nem, ő gonosz. Az a baj, hogy nem gonosz, tehát ugye Darth Vader az, aki egy olyan negatív hős, akitől félni kell. Az egész elsőnend meg kompletten balfasz. A Kylo Rennel az élén. Tehát egy hisztis hülye gyerek, hogy hívták? Hux tábornok? Tényleg, ott volt egy jelenet, amit nem értettem. Hux tábornok, amikor megtalálja ugye az izét, a félbevágott Snoke-ot, akkor ott, mintha nyúlt volna egy fénykardért, vagy ezt én szarul láttam, vagy ott is bealudtam éppen, és megjelenik hirtelen Kylo Ren, és akkor izé elkapja a kezét. Nem, a fegyvereért nyúlt szerintem. Aha, mert én arra gondoltam, hogy na, lehet, hogy esetleg valami kis ízét beleviszünk, de akkora csicska volt utána is végig, hogy akkor mondom, akkor jó, hát nem az elején a Paul Dameron, amikor szopatta. Ebbe a filmbe? Ja. Igen, az elején, amikor rádióba szivatta. Ja, igen. De az a baj, hogy az poén lett volna, csak nem volt az. Ja. Ez nem Star Wars, ez rohadt béna volt. Ez az első rendet, mindenki mondta neki, hogy izé egyébként szivatnak ma minden, de ő azért... Az első rendet egy komplett fogyatékos bandának ábrázolni, szerintem ez nem vicces. És főleg azért nem, mert ez a komplett fogyatékos banda még mindig szarrá lőtte az ellenállókat, és még mindig kiirtotta őket a komplett fogyatékos banda. Azzal együtt, hogy mentek utánuk konvojba, mint a román kamionosok, ugye, ezzel együtt is kiirtották őket, akkor most ki a nagyobb hülye, meg ki a nagyobb balfasz. Szóval vannak itt gondok ezen a részen is. Tényleg ez van, hogy nem tudom, hogy ez mit akart az egész mondani, vagy hova akarnak menni ezzel a sztorival, vagy egyáltalán mi értelme van. Most csak ha beleveszünk még ezt a rabszolga gyerek szállat ott a kaszinó bolygón, akkor meg már tényleg fogni kell a fejemet. Egyébként arra is azt mondták, hogy ez egy ilyen easter egg, hogy az a rész, amikor ott versenyeztek valami állatok, az hajazott a epizód 1-ben arra fogadt versenyt, és nem, ez nem easter egg volt, meg egy referenc, ez koppintás volt, ennyit bírtak kitalálni. Kaszinó bolygó. Ötvözték Bespint a szokásos. Az a most sikerült, mostani részről beszélsz, tényleg volt egy ilyen egy nagyon szar jelenet benne. Ja. Hát túl sokat szíttuk, szerintem. Jó, várjál, én még akarom fikázni, de előbb bejátszunk egy zenét. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Blow up on Mr. Ride, I wanna go for a sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Blow up on Mr. Ride, I wanna go for a sleigh. hát ez most lehet, hogy übergagyiság, mert kerestünk zenét, és ugye legyen valamennyi karácsonyi, de lehetőleg ne karácsonyi dal, de hát ez nem feltétlenül sikerül. Az a lényeg, hogy most AC/DC Jingle Hells Bells. De hogy ez most igazi, vagy nem, ezt sikerült megtalálnunk, azt azért sem tudom leellenőrizni, mert az a retkes, büdös, fos laptopom nem akarja megtalálni a wifi hálózatot. Mindenképpen javaslom, hogy... Nem találja meg, mert kurva gyenge a wifi. Nem csak azért, otthon se találja meg, mert ez egy igazi szar. Tehát a két év után a kiváló MacBook Pro-m az elkezdett szarakodni, és folyamatosan éneket csinál, amit tudott annak idején, hogy fogtad, becsuktad, kinyitottad, ez fölállt, ezt most már nem tudja, van, amikor 10 percig kell nyomogatnom. Nem tudom, milyen rohadt anyja baja van, de mindenképpen vegyetek MacBook Pro-t 500 000-ért, nagyon jó ötlet. Mondjuk nekem a Windows-os gép, én azért ezért értem vissza a Windows-os gépre, és az se jó, szóval tök mindegy. Egyik se jó, csak amikor veszek 50 000-ért egy laptopot, és az nem jó, akkor az nem mindegy. Hát, mert használtan nem... kapsz 50 000-ért jó laptopot, és akkor azzal el vagy, és ha azt mondod, hogy akkor szar, mert 50 000 forint volt. De ezzel nem mindegy, hogy rohadnának meg. Igen, pedig tényleg régen az Almarról volt híres, hogy elment 20 évig is egy bekapcsolással, meg ilyenek, szóval. De nem tudom. Azok a régi idők voltak. Biztos én vagyok ilyen szerencsés. De régen a Star Wars is más volt, mint most. Mást jelentett, nem? De nem jó az ilyen. És itt vissza is kell térnünk erre a dologra, mert egy nagyon lényeges dolgot találtatok ezzel kapcsolatban. Az emberi kapcsolatok és a Star Wars világa, hogy ezek milyen módon lettek értelmezve a nyolcadik részben, mert pont te hoztad föl, Hurka, hogy itt mintha ilyen különálló szereplők lennének. Ugye barátság az nagyon itt már nincsen. Ami van barátság Poe Dameron és Finn között, azt próbálják őt búzi barátságnak beállítani, de ezt a vonalat ugye nem merték megcsinálni ebben a filmben szerencsére, úgyhogy ezt annyira nem erőltetik. Úgyhogy lett a kínai csajjal lett valami ilyen, talán valami szerelmi szál, de azt sem tudom, a kis dagadt kínaival. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, de a többiek meg tényleg így nem érzed, hogy ez a közösség összetartozik, vagy ezek bajtársak, meg semmi. Nem tudom, ilyen üres az egész. Hát különösen az a Laura Dern által játszott banya, aki szerintem mondom egy-egyben Hillary Clinton volt, az meg mintha nem is tudom, nem is közülük való lenne, tehát nem is értetted. Talán benne volt a filmben az, hogy most nem tudtad, hogy az egy áruló, vagy nem áruló, azt akarták itt sugallni, de annyira szar a film, hogy még ezt se tudod, hogy mit akartak ezzel. Át akartak keverni ezzel, vagy nem? Figyelj, én azt gondolom, hogy ebben a trilógiában egész egyszerűen a főszereplők között nem érzem a kapcsolatokat. Nem látom a barátságot, nem látom a szerelmi szálat, mert igazából ez a baj a Ray-jel, hogy az epizód 7-ben még úgy tűnt, hogy a Ray meg a Finn úgy összebarátkoztak. Hát, hogy ezt úgy értettem, ebben a filmben gyakorlatilag nem is találkoztak, csak épp az utolsó jelenetben. A Poe és a Ray csak a második film végén találkoztak, tehát itt bármiféle érdemi kapcsolatról nem beszélhetünk. A Ray-nek ezen kívül nincs egy normális szerelmi szála, mert kicsit úgy tűnt, hogy talán a Finnel összejönnek, de hogy most inkább barátok, vagy nem, azt a franc se tudja. Hát főleg, hogy a Finn meg elkezdte csókogatni a kis... Hát, az nem úgy volt, de egyébként az is egy nagyon érdekes dolog, hogy köztük mi volt a kapcsolat, mert nekem az jött le, hogy ők így együtt keresztül mentek valami kalandokon, amire rá lehetett volna építeni azt, hogy ők mostantól barátok lesznek, de ők helyette azt találták ki, hogy inkább a kis sárga lány beleszeretett a fekete fiúba, és hogy most ez valami lesz, csak az a baj, hogy ezt se építették fel. Tehát igazából teljesen a semmiből jött. Hát, jó. Az, hogy egyszer csak lesmárolta, ugye? Igen. Amikor filmet rendezünk, akkor így lopva így ilyen pillantás volt, így mutatunk, hogy valaki oda néz, és akkor úgy érezzük, hogy ez most romantikus, vagy hogy szerelmes. Legalább az egyiknél érezzük azt, hogy valami alakul, igen, itt igen, az egyiknél igen. Se éreztük. Itt semmit nem éreztünk, ez csak úgy megtörtént a semmiből. Ja. Mint hogy azt se építették fel, hogy Luke az mitől volt képes a Force Projection-re, mert ha felépítették volna, ha emlékeztek, akkor a Csillagok háborújában, az eredetiben, amikor folytogatja Darth Vader azt a valakit ott a halálcsillagon, akkor ott nem építették fel, hogy ő miért képes arra, hogy folytogasson embereket a gondolataival, hanem éppen megmagyarázták, hogy az erő miért ennyire durva, ennyire mindenható. Ugye pont az volt a vita tárgya, hogy ő humbugnak gondolta, a hülyéje, a nem tudom melyik tiszt Darth Vader megmutatta neki, hogy ez nem humbug kisfiam. Itt viszont nem volt felépítve egyáltalán az, hogy miért, még ha lett volna valami magyarázat, hogy miért képes erre Luke, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De nem volt magyarázat semmi, hanem ezt így bedobtuk. Van egy másik dolog, ami még eszembe jutott erről egyébként, ha már a kapcsolatokról meg a szereplőkről beszélünk, a Millennium Falcon szerepe ebben a filmben, és Csubakka szerepe ebben a filmben. Nem volt, tehát a nosztalgia faktor. A Millennium Falcon és Csubakka a nosztalgia faktor. Illetve Csubakkát azért nem fogják megölni, mert őt a következő 100 évben bármikor nagyon könnyű visszahozni, mert vagy CGI, vagy beraknak egy magas embert egy szörmúk elmezbe, és akkor örülünk. Teljesen jó. Itt volt egyébként egy pozitív dolog is. Bodó Imi egyrészt le van egy Csubakka jelmezes Wookie-val. Ez nem Csubakka jelmez, ő maga Csubakka. Azt akartam mondani, hogy Csubakka jelmezes Wookie-val le vagy fényképezve, ja, de lelőtted. De ő érezte, hogy az erő velem van, és ezért oda állt velém. Ja. Nekem az a képességem, hogy nagyobb biceps. És milyen francot akartam erről mondani, most elfelejtettem. Megzavart az erő. Ja, a Csubakának mondjuk volt egy jelenet, amikor megette a porgot, az oké. Okay. De azon összeavalkozott a másikkal. Azon kívül, de az is miért? Tehát miért engedte be a porgokat a hajóba? Tehát ennek miért egyet nem? Engedett csak be. De tele volt porgokkal a hajó, nem? Igen. Persze. Tehát az miért? Mindegy, tehát ez megint olyan dolog. Még hogy... ez szerintem rohadtú morbid. Tehát így belegondolok abba, hogy éppen eszem a kis csirkemellemet, és akkor odajön egy ilyen kis pipi, ott könnyes szemmel néz rám, és akkor így ránézik a csirkemellemre, és utána a következő életben, hogy tele vagyok így csirkével vagy. A gyerekeknek eladjuk. Hát, ez furcsa. Igen. De ez olyan, mint amikor tényleg veszed egy olyan kaját, mert az emberek ugye a húsfogyasztásra nem nagyon szeretnek belegondolni, hogy ez nem egy fánterem, meg a bokorba, és akkor átesz egy kis aranyos pipit, meg aranyos kis ilyen kis bocikát, meg mit tudom. Jó, vannak ilyen morbid dolgok az életben, ugye rajzolt kedves bocika, akit megeszel, tehát ilyenek vannak, de akkor is ugye nem akarjuk ezt látni. Hát ez tényleg morbid volt, de hát... És a legmorbid az egészben az, hogy ez a jelenet, amit te is elmondtad, hogy ez neked úgy a többihez képest még tetszett is, és tényleg ebbe az egybe tudunk már csak kapaszkodni. Igen. Ebbe a szaros nagyszemű madárba, vagy nem tudom mi az Isten ez. Tehát, hát mondjuk egy porkburgert azért megkóstolnék, hogyha már így szóba került. De tényleg egyébként az a baj, nincsenek benne kapcsolatok, nincsenek benne motivációk, nincsenek benne igazi hősök. Csubi megint semmit nem csinált. Tehát az előző részben egy balfasz volt, most szerintem egy pisztolylövés nem adott le, vagy nem tudom. De betört egy ajtót. Betört egy ajtót. Amiről azt hittük, hogy rétörte be az elejével, aztán igen. Kiderült, hogy nem. Ennyi volt, és gyakorlatilag semmi. Millennium Falcon az egy ilyen szállítójármű lett, és egyez egybe ez a próbáljuk a legendát kinyírni, és sose értettem, hogy ezt miért csinálják, mert másba is csinálják egyébként. Nem tudom, hogy ez miért jó, meg mi van helyette, mert semmi nincs helyette. Itt az a nagy kérdés, és ez csomó mindennel kapcsolatban felmerül, azokkal a témákkal kapcsolatban is, amiről még ugye beszélni akartunk, hogy az ilyen sztorik, azok tudatosak, vagy egyszerűen tényleg csak ennyit tudnak. Tehát, hogy amikor egy Star Wars 8 így megjelenik, és mondjuk nyilván ezt megnézi egy bizottság, másnap a rendező otthon, hát a rendező, és akkor így megnézik, kurva jó, hallod, ez most jó, ezt most megcsináltuk, és akkor ugye ez kimegy, stb. És akkor mindig tényleg az a fő kérdés, amikor mondjuk egy ilyen történet, mondjuk ennél már tényleg, mert ugye a 7 az még úgy számomra még az rezget, sőt, én inkább a még egész jó kategóriába soroltam volna, de itt már egyértelműen mindenki lehúz. Nem találkoztam még emberrel, aki látta, és mondjuk örült volna ennek a történetnek, és azt mondta volna, hogy na ez igen, és hogy ilyenkor mi a fasz van. Az egy nagy kérdés, direkt... hogy a 7 az megállna a lábán akkor, hogyha nem lett volna Csillagok háborúja 77-ben. Sehogy, persze, hogy nem. Akkor, de pont az, hogy akkor lenne jobb, mert akkor nem lett volna mit koppintani. Akkor hát nem egy full koppintás, ott van az egész, de szerintem mindenhogy kurva szart, tehát ezen nem, nincs értelme agyalni. Viszont akkor már magyarázzuk meg, hogy mi volt ennek a filmnek a vége. A Star Warsban van egy hagyomány egyébként, hogy mindig... Ütős vége van. Nem is az, hogy ütős vége van, hanem mindig a főszereplők vannak az utolsó jelenetben. Nem hiszem, hogy ez alól van kivétel. Nem, Birodalom a visszavágban, Luke Skywalker nézi a műkezével, hogy elmegy a Falcon. A Csillagok háborújában ugye átadják nekik a kitüntetést. Jedi visszatérve ott van az Ewokok bolygóján, ott vannak, ünnepelnek. Hát az előzmény trilógia, nem emlékszem, de szerintem ott is az van. Ott is az, ott az előzmény trilógia úgy van végig, ott is kitüntetés. Hát az is, meg ugye, ha jól emlékszem, akkor például a harmadik résznek az a vége, hogy a gyerek Luke Skywalkert elviszik a Tatooine-ra. És akkor ott van Obi-Wan. Tehát De ennek, tehát most behoztak a legvégső jelenetbe számukra teljesen ismeretlen gyerek karaktereket, akikben ez az egy érdekes, hogy szegények elnyomott kisebbség, esélyvé, éljen az esélyvé, megint az elnyomott kisebbség, és mit akartak ezzel? Tényleg ez is volt ilyen, bazd meg. Ez volt a vége, de mit akartak ezzel? A következőnek a főhős az egyik elnyomott kisfiú lesz? Vagy mi? Volt egyébként egy egészen határozott üzenete ennek a filmnek, ami nekem annyira nem tetszik, de mindegy, arra akartak kiukadni a Ray szüleinek a senki létével is, meg azzal a kisgyerekkel is, aki ugye a Finntől megkapta a Lázaró gyűrűt, és ez inspirálta, hogy jönnek az új erőhasználók, akiknek a világon semmi köze a Skywalkerekhez, és hogy majd a Star Wars filmek a következő 100-150 évben róluk fognak szólni. Ugyanis az évi egy Star Warsot meg fogjuk kapni egészen addig, amíg a Disney csődbe nem megy, és az, hogy a Disney csődbe menjen, az ilyen kizárt dolog, mert nem tudom. Mondjuk azért láttunk már nagy bukásokat az iparba, de igen. Hát figyelj, szerintem a Disney erre be fog ruházni akkor is, hogyha ezt a trilógiát teljesen kukázzák, és ezt teljesen kukázni fogják, mert ez egy szar. Már most. Túl nagy a Disney. Tehát a Disney már nem tud egy filmbe belebukni. Egy kisebb, mint a Carolco, mondjuk, Andy Vajnának a cége volt, az bele tudott bukni egy rossz filmbe. De a Disneyhez túl nagy. Egyébként szerintem ennél sokkal komolyabb üzenete van, mint amit mondasz. Szerintem ennek az az üzenete, hogy felejtsd el a múltadat, felejtsd el a szüleidet, felejtsd el az ősédet, jönnek az új emberek, veled fognak együtt lakni. Szerintem ez az üzenete. Jönnek a kis a szegény emberek, akiket neked be kell fogadnod a halálba. Nem viccelek egyébként. Nem viccelek, szerintem ez az üzenete. Nem arra gondolok egyébként, hogy a Disney tönkre megy a Star Wars-ba, mert a Disney nem tud tönkre menni. A Star Wars franchise mehet tönkre esetleg. De amíg a Disneynek van pénze, addig úgyis megpróbálják majd visszahozni. Tehát most van szó Obi-Wan filmekről, amiknek az elképzelése nekem nagyon tetszik. Én Ewan McGregort egyébként nagyon szeretem amúgy is, Obi-Wannak is nagyon szeretem, és tök jó dolgokat ki lehetne hozni az ő 20 évéből a Tatooine-on. Már hogyha éppen úgy alakul. Hát igen, minden esetre az biztos, hogy ez így most nem jó irány. Egyébként ez nekem is eszembe jutott, amit ugye mondtál, hogy a kisgyereknek a szerepe az kb. Annyi, hogy mint amikor annak idején a Lecsó című rajzfilm, hogy főzni bárki tud. Te se láttad? Mindegy az olyan, hogy egy híres szakács, akinek az volt a motto, hogy főzni bárki tud. És hogy igazából ez arra vonatkozott, hogy a szakács az jöhet bárhonnan. Tehát nem mindenki képes főzni, de az igazi mesterszakácsok, ott Franciaországban, Párizsban ugye, a legnívósabb étteremben főznek, az bárhonnan jöhet. Tehát, hogy az a lényeg, hogy a képesség az bárkiben meg lehet. És szerintem valahol ez a üzenet volt itt a Star Wars-ban, és hogy maga a képesség, az erő, az bárkiben ott lakozhat, de ez a megoldás az meg, hogy tényleg, hogy sikerült, ha csak önmagában nézünk bizonyos megoldásokat, és nem a kerek egész nézzük, ugye ez nekem nagy képességem, csak ezt még én sem tudom ennyire ledarabolni a filmet, hogy 5 perceket értékeljek benne egy 153 perces alkotásból, mert valóban az, hogy mondjuk a Luke Skywalker odavetítette saját magát, és ott megszopatta a népet, ez így önmagában még poénosan is hangzik. De így, hogy meghalt, vagy ha meghalt volna, hogy tényleg fizikailag oda megy, legyaláz mindenkit, de aztán elbassza, és leszúrják, vagy lefejezik, vagy ketté vágják, az is jó lett volna. De így, hogy mindegyikből kihozták a szart, meg ezt is hogy máshogy lehetett volna megoldani, nem a legvégére betenni, meg sok mindent meg lehetett volna csinálni, és nem csinálták meg, és ez sikerült úgy összerakni, hogy amikor, ha már felhoztam ezeket a kajákat, hogy van egy jó receptet, vannak jó alapanyagok, és abból sikerül a legrosszabbat kihozni. Egy kurvára elsózott pörköltet, amiben keci sok lett a piros paprika, összeégeti a szádat, vagy éppen sótlan az egész, és nem tudsz vele mit csinálni, az kb. Ugyanez a történet. Figyelj, a Luke Skywalker meghalásának a része, az egyébként tipikusan az az eset, amikor meg akartak valamit csinálni, volt néhány jó ötletük, és az összeset megfogták, és azt bele akarták tenni. Azt akarták, hogy a Luke Skywalker feláldozza magát. Luke Skywalker odament és feláldozta magát. Azt akarták, hogy a halálának a pillanata az olyan legyen, mint... Nem ment oda, és nem áldozta fel magát egyébként, várjál, de mindegy. Várjál, azt akarták, hogy a halálának a pillanata olyan legyen, mint az Obi-Wan Kenobi. Megvolt, mert a Kylo Ren pontosan ugyanabból a kameraállásból, pontosan ugyanúgy, ahogy a Darth Vader az Obi-Wan Kenobit ketté vágta. Utána kiderült, hogy egy szellem, de mindegy, ez is megvolt. Azt akarták, hogy úgy hajjon meg, ahogyan Yoda halt meg, hogy így meditál, és akkor így eltűnik, és semmivé válik. Ez is megvolt. Azt akarták, hogy úgy halljon meg, ahogyan bevonult az epizód 4-ben, hogy ott áll ott a horizonton, és akkor nézi a két napot, ami az epizód 4-ben éppen fölkelt, itt meg éppen lement. Nyilvánvaló. Ezt is megcsinálták. Az összeset bele akarták gyúrni, és az egész tönkre baszta a Luke Skywalker halálát, mert hogyha oda megy, és feláldozza magát, és meghal úgy, mint Obi-Wan Kenobi, tök jó. Hogyha ott üldögél a szigeten, és feláld, és úgy gondolja, hogy beteljesítette a küldetését, és ideje meghalni, és köddé válik, mint a Yoda mester, akkor oké, értem. Hogy az egészet egybe basszák már meg. Tehát nem. Ez így nem megy. Egyébként a film vége, és a következő filmre vonatkozólag érdekes ez. Most végül is miért harcolnak? Hát igen, mert hogy kb. 15-en maradtak. Elvileg az a visszajelzés, hogy senki nincs már velük. De nem is az. Tehát most miért problémás innentől az első rend? Tehát meghalt a Snoke, aki a feltétlen gonosz volt, hát azért, és átvette a helyét. Azért, hogy a sötét erő irányítja az első rendet. Szerintem nem. Kylo Ren személyében. Szerintem nem. Szerintem a Kylo Ren gyakorlatilag az előző kettő filmben arról szólt, hogy a Kylo Rent arra építették fel, hogy ott van benne a jó is, meg ott van benne a rossz is, és nem tud dönteni. Ugye ott volt, hogy meg kellett volna ölni a Leját, de úgy igazából nem akarta ő megölni. Ott volt az, hogy megölte a Han Solót, de úgy igazából azt se akarta, és az is úgy rossz volt neki. Ott volt az, hogy ott van benne a jó, de ott van benne a rossz is, és hogy így magában vívódik. Ez mind tök jó, de miért kell a Kylo Rent most mindenképpen megölni, ahelyett, hogy esetleg például beszélnénk vele, hogy ő mit akar. Mert nem tudjuk, hogy a Kylo Ren mit akar. Jó, de ez olyan dolog, mint a Darth Vader-nek a, nem, a nem. Szerepe. Ugyanis a Darth Vader az pusztító gonosz volt. Tehát ő a gonosz. Na jó, de ha az előzményeket is figyelembe vesszük. Oké, de az előzmények ugye egy hősnek a bukása volt, és direkt erre akarták kihozni, de az epizód 4-ben erről nem tudtunk semmit. Azt tudtuk, hogy Darth Vader maga a megtestesült gonosz. És innentől fogva nem volt kérdés. Most van egy bukott hősünk, de igazából őt még meg lehetne menteni. A Darth Vadernél nem éreztük. Lehet, hogy ez lesz, de akkor most miért harcolunk? Hát mi az oka annak, hogy harcolunk? Mi az ellentét? Azért, mert ha már elkezdtük, akkor nem lehet az, hogy most oda megy a Leia, egyszerű kezet fog a Kylo Rennek, felszállnak az űrhajóba, és békében együtt elrepülnek. Miért? Hát azért, mert akkor... De figyelj, a fő gonosz, aki a mozgató rúgója volt a birodalomnak, vagy az első rendnek, meghalt. Hát igen, de pont az a lényeg, hogy még azt se tudtuk, hogy mi is a konfliktus alapja. Hát ez az, de hogy... Olyan kérdést teszem mindig... föl, amit megelőzés sokkal fontosabb kérdés, hogy mi a faszért kezdtek el harcolni. Hát azt, hát hogy miért folytatják... De figyelj, három film, egy trilógia. Ez egy trilógia lesz, tudjuk, kettőt megnéztünk, nem tudjuk, hogy honnan indult, és nem tudjuk, hogy most jelen pillanatban hova tart, és azt se tudjuk, hogy eddig igazából mi a fasz történt. Ja. Ez a probléma ezzel a trilógiával. Igen. És az a baj, hogy... Még ha ne adj Isten, jó is lesz a harmadik film, ezt a szart már nem mossa le erről a trilógiáról soha. Nem lemossuk el a szart, egyébként igaz, mert nagyon nehéz ezt már visszahozni, mert nem lehet. Tényleg a hetedik után vissza lehetett volna, de innen már nagyon nehéz lesz. Én azt tudnám elképzelni, hogy mondjuk ha ezt a 153 percet nézzük, akkor ugye minimum a harmadiknak is azért ilyen több mint két órának kell lenni, és akkor még az első 15 percben Leila hercegnő megjelenik mondjuk Kylo Rennél, bekopogtat, és mondja, hogy figyelj, igazából azt sem tudjuk, hogy miért harcolunk kezet rá, mert amúgy így a Walking Dead-del kapcsolatban van most egy ilyen történet, hogy ott is egy ilyen alapkonfliktus van, ilyen kurva nagy, ilyen szélsőségeknek az összecsapásra lehet számítani, mondjuk az első részben így meg is volt, és akkor így még nem néztem tovább, csak egy számomra hiteles információ az, aki vagy egy hiteles ember szolgáltat nekem olyan információkkal, hogy nehogy azt higgyem, hogy majd a többi rész az erről a harcról fog szólni, mert hogy kurva nem is igazából teljesen el lett baszva, de egyébként ez már egy évaddal ezelőtt el lett baszva, nagyon el lett nyújtva, és nagyon nem lettek igazából kihozva a sztoriból, amit ki lehetett volna hozni. Volt egy főgonoszunk, és itt is az van, hogy egyszerűen nem nyújtják a rétes tésztát, csak azt se tudjuk, hogy ez most rétes vagy tészta, semmit nem tudunk. Ez róla. A probléma, nem értjük, hogy miért kell legyőzni Kylo Rent, mert nem tudjuk, hogy Kylo Rent valójában mit akar. Hát, sőt, most, hogy kiderült, hogy igazából ő nem is gonosz, hát egy félreértés az... miatt lehet gonosz, tehát vagy teljesen gonosz, mert ugye ez a film azt is bemutatta, hogy még maga a nagy Luke Skywalker is meg tud inogni. Tehát, hogy ő is majdnem, hogy utat engedett a sötét erőnek, és hogy ott kinyírta a szerencsétlen kis padáványát, de ebből nem ez lett, hanem épp amikor megállt a keze, akkor ébredt ez a szerencsétlen föl, és akkor gyakorlatilag innen indult Kylo Ren története. Tehát a gonosz Kylo Ren története. hogy igazából olyan nagy izéket nem is csinált. Hát jó, kinyírt a hánszolót, az mondjuk csúnya dolog, de hát meg kiderül a 8. részben, aki most a 9. részben, hát ha kiderül. Nem, tehát ugye ezt látjuk sorozatosan, hogy dolgok nem derülnek. Ez kicsit olyan ez a történet, mint amikor van egy korcsolyázó ember, mondjuk elmész a műjégre úgy, hogy nem tudsz korizni, de ha tudsz, akkor is van az a pont, amikor úgy csúszol meg, hogy keresed az egyensúlyt. Kapkodsz össze-vissza, rúgkapálsz, de aki kívülről néz, az pontosan tudja, hogy te pofára fogsz esni. Ez a visszahozhatatlan. De azért te még küzdesz. Itt is valahol ez van, hogy kurvára megcsúsztak a jégen, már a 7. részbe, ez volt a kapálózás része, kizárt, hogy itt visszanyerjék az egyensúlyt. Tehát itt nem tudom elképzelni, nem tudom, minek kéne ahhoz történnie, hogy, mert ugye a 3. rész az önmagában, hogy mondta, hogy lehet, hogy még jó is lesz, igazából akkor tudnám elképzelni, hogy egy két vagy három nagyobb ilyen kurva jó csatajelenetet tudnék elképzelni, ami jó ki van vitelezve, és akkor így kapunk egy ilyen olyan 9. részt, aminek megint nincs sztoria, de legalább rohadtul ráépítenek a látvány, és nem követnek ilyen balfasságokat, hogy bombázunk az űrbe, meg kirepülünk Superman pózba, meg ilyen hülyeségek. Most a 9. rész az Jar Jar Abramsnek a kezében van. Ez szerintem mindent elmond arról, hogy mi fog következni, és hogy mire kell számítani, mert Jar Jar Abrams az egyik legtehetségtelenebb balfasz, akit Hollywood valaha kiszart magából igazából. Bár hozzáteszem, a Star Trek első részét azt egészen jól megcsinálta, bár lehet, hogy ezen a Star Trek rajongók fel vannak háborodva. Nem, az tényleg jó volt. Abból valamit sikerült csinálni, hát most nem sikerült semmit csinálni. A legutolsó rész az körülbelül ez a színvonal volt, mint a Star Wars. Én azt mondom, hogy nézd meg mondjuk a Super 8 című filmjét, ami egy 70-es, 80-as évekbeli Spielberg filmnek a koppintása gyakorlatilag, nálam a nézhetetlen kategória szinte, és pont ez az, hogy ez a csáv egy epigon. Ez egy teljesen tehetségtelen idióta, aki utánozni tud csak nagy neveket, ő egy ilyen wannabe Spielberg, csak az a baj, hogy Spielberg tényleg le tudott valamit tenni az asztalra annak idején, és ő pedig ennek a gyenge utánzata, ezért ne is számítsunk arra, hogy ez valamit fog ebből az egészből csinálni, de ez igazából, mint mondtam, szerintem egyáltalán nem számít. Igen, mert ha valami, van egy 100%, amit mondjuk 3 rész ad meg, annak már a 66%-át láttuk, 33 nem tudja megmenteni a 66-ot sehogy se. Hát mondjuk ott kezdődik, hogy az eredeti trilógia 60%-ánál elég jól látunk. Igen. Sikerült elbarmolni a Jedi visszatérrel. Azt is tudni kell, és erről nem tudom, rádióban beszéltem már, de ide tartozik, hogy George Lucas a közhírelemmel ellentétben nem jó rendező, és nem jó író egyáltalán. Ezt beszéltük. Igen. Ez szerintem ez már teljesen kiderült, de ő meg tudta azt csinálni, hogy megfelelő embereket rakott össze maga köré, akik összehozták a filmet. Van egy nagyon-nagyon jó YouTube videó, ami megmutatja, hogy hogyan nézett ki a Csillagok háborúja, hogyan változtatták meg a jeleneteket, melyiket tették előre, melyiket hátra, mit hagytak ki, és hogy állt össze a Csillagok háborúja 77-ben egy jó filmé. De tényleg nagyon nagy balfasságok voltak egyébként. Gyakorlatilag, amikor az űrcsata elkezdődött, következő jelenetben már Luke ott sertepertét a Tatooine-on, és így nem értetted, hogy ez most mi van. Tehát nem. Most ezt fogták, ezt a vonalat eldobták, az egészet. Még a képregényben is emlékszem, hogy benne volt, hogy Luke nézi a izét, az eget, és ott vannak ezek a villanások, és akkor ő meg van győződve, hogy űrcsata, erről van a haverjaihoz, és mondja, hogy űrcsata, de mondják, hogy biztos nem az. Tök béna volt. Ezt az egészet eldobták, és a droidokat követte a történet vonal, és sokkal jobb így. Hogy Luke-kal először akkor találkozunk, amikor a Jabák elviszik Luke otthonához a droidokat, és akkor ott jön ő be a képbe, mint szereplő. Igazából azért érdekes ez, mert tényleg nagyon jól mutatja, hogy a történetek azok hogyan tudnak összeállni, és milyen koncepcionális hibákból is hogyan ki lehet pofozni. De ami a lényeg, hogy Lucasnak megvoltak az emberei, akik megcsináltak ezeket a dolgokat jó helyette. Amit most már ugye pillanatban visszavágottam, is ő rendezte, ezt Irving Kershner rendezte, aki egy tanárja volt egyébként. És szerintem ott nagyon nagyot villantott a pillanatban visszavággal, ez egy nagyon-nagyon jó film lett. De most már Lucas sem képes erre, amire Lucas képes, azt láttuk az előzmény trilógiánál. Talán őre azt mondanám, hogy ő egy ilyen innovatív filmes. Ami nagyon érdekes, hogy ez jó hangzik viszont, az innovatív. Nagyon érdekes, hogy ő 77-ben egy régi kamerát használt, mert úgy gondolta, hogy annak jobb a képminőség. Egy 50-es évekbeli kamerát használt, ami egyébként nem egy, ha úgy veszed, akkor nem volt olyan nagyon régi, egy 25-30 éves valami filmes kamera nyilván. És viszont aztán az epizód egyel ben, meg az ott használt digitális technológia, ma már ez a film, tehát ma már ez a digitális technológia van, tehát ezt ő találta ki, vagy ő volt az első, aki bevezette. Az epizód 2 Klónok támadása volt talán az első film, amit teljes mértékben digitálisan forgattak, lehetett effektíve videokamerával, olyan, mint amit mi is használunk, csak nyilván annál jóval fejlettebben. Úgyhogy ő forradalmasította a filmkészítést a szarul sikerült előzmény trilógiával is. Az, hogy ez most jó-e vagy nem jó, abban nem menjünk bele, mert szerintem nem jó, mert ennek köszönhetjük ezt a minden zöld háttér előtt készül, minden cégéi dolgot, de akkor is egy nagyon innovatív. Még sokan nem tudják, de a DSLR filmezésben is benne van a keze George Lucas. Tehát abban, hogy fényképezővel kezdtek el filmeket forgatni, mert bizonyos szempontból ezt tudja utánozni a filmkamera látványát. Tehát egy csomó olyan dologban az a technológia, amit sajnos ma már nem használnak, de a Star Wars-ba ki lett fejlesztve, vagy a megfelelő embereket legalábbis megtalálhatóz, hogy kifejleszték, az is annak idején a 80-as években forradalmasította a filmezést. Azok a filmtrükkök, hogy az ILM azért volt ilyen sikeres, mert előtte senki nem tudott ilyet csinálni. És még egy dolog, George Lucas lehet, hogy nem volt jó író vagy rendező, de neki volt valami mondani valója. Volt valami, amit akart velünk közölni. Igen, és ezt közölte is. Igen. Most, hogy nekem hol tetszik, hol nem tetszik, ez mind egy dolog, hogy ezt mennyire bízta másokra, és mások csinálták meg jóra, és mennyire nem tudta ő, ez megint egy dolog, de nála van valami. A Disneynél nincs. Disney nem akar mondani semmit, a Disney pénzt akar keresni, esetleg ki akarja mosni az agyunkat ebben. De nagyon szarul, ezt nagyon, nagyon szarul csinálja, és ez biztos, hogy megeszöböltje, majd meglátjuk. Nem beszélünk egy kicsit a karácsonyról? Beszélünk a karácsonyról. Én leszarom a karácsony. Muszáj a karácsonyról beszélni, főleg azért, mert az utolsó zeneszámunk az pont egy az I Hate Christmas című dal, ami érdekes dolog, mert ez egy poén, és én régebben utáltam a karácsonyt elég sokáig, gyakorlatilag szinte egész életemben, gyerekkorom óta, de azóta változott a gondolkodásmódom, és az a baj, hogy a karácsonyban ugye nagyon könnyű azt látni, aminek nem kéne a karácsonynak lennie, mert a karácsonynak nem kéne lennie családi elmebajnak, nem kéne lennie fogyasztói elmebajnak, az, hogy egymást tapossuk az idióta ajándékokért, az, hogy idióták hitelt vesznek föl karácsonyra, a karácsonynak nem kéne ennek lennie egyáltalán, a karácsonynak a család és a szeretet ünnepének kéne lennie. Az a baj, te most az én szememnek mondod, amit én ide leírtam. Hát az nem baj. Puskáztam a tiédet, elolvastam előtte is. Szóval most, hogy azért nem utálom már a karácsonyt, mert van gyerekem, vagy inkább, de valószínűleg nem inkább ezért se utálja az ember, mert ugye a gyerekének szeretne adni egy élményt ezzel. De amiért még nem utálom a karácsonyt, az pont az, mert szeretnék bizonyos körök kiirtani a karácsonyt, meg az mi szokásainkat, meg a mi múltunkat eltörölni, és én pont ezért kezdtem el ehhez a dologhoz jobban ragaszkodni, úgyhogy nekünk most 2 karácsonyfánk is lesz, ki lesz a ház világítva, lesz a rompont azért, mert ugye a világban az a tendencia megy, hogy leretusalják a kurva joghurtról a keresztet, bazd meg, hallottam ez biztos. Nem. De volt ilyen, azt a Lidl csinálta, hogy a Lidl görög joghurton volt mit milyen templom, és a keresztet leszették róla, leretusalták róla, azért, hogy a muszlimokat ne sértse, hogy kereszt van a joghurton. Tehát ez a szállalmas szar van most a világban, és épp azért mondom, hogy kezdjünk el rohadtul ragaszkodni ezekhez a hagyományainkhoz, mert ezek vagyunk mi. Nem mondom, hogy népviseletbe kell járni mostantól kezdve, egyáltalán nem erről van szó, de karácsonynak találjuk már meg azt a pozitív részét, ami miatt van ennek értelme, hogy a család összejön, így van. Kajálunk egy jót, beszélgetünk, ennyi. Az a még durva, kibaszott csendesét se kell hallgatni már közben. Megint ez a következő rész, ez a egyetekbe itt érezitek jól magatot, ez az, amit most te mondasz. Én följegyzeltettem magamnak egy csomó minden, de végig is jó, mert te elmondod, és akkor nekem nem kell ezzel így tökölni. De, ja. De ez az értelme van a karácsonynak, és azoknak, akinek meg nincs családja, vagy nincs jó, valószínűleg nekem is az volt a lényeg, hogy nekem a családi életem az nem volt egy töké, és ezért nem szerettem a karácsonyt, mert nem láttam annak értelmét, hogy karácsonykor összejövünk. Tehát mondjuk, amikor voltam 10 éves, és apám minden karácsonykor segrészeg volt, akkor nem láttam azt a karácsony dolgot olyan jónak, és nagyon sok ember ezt így látja, de én azt mondom, hogy meg kell teremteni a saját családunkat, a saját körünket, akivel jó karácsony, tehát a szara családoddal, mondjuk fiatal vagy, és szara családoddal karácsonyozni, és te még függesz tőlük, a karácsonyhoz a haverokkal. Meg kell oldani, és kész. Pontosan. Ennyi. És nem kell pont 24-én, meg lehet oldani máskor. Hogy aki ezt nem tudtuk elmondani személyesen, ne SMS-t küldjetek, találkozzatok vele, hozzá. Hát ez össze. A legnagyobb hányás. Ez a, azért. Régen sokkal jobb volt az a hagyomány, amikor küldték ezeket a képes lapokat karácsonyon, ez már megszűnt. Most SMS-t küldünk meg, én soha nem írok SMS-t. Nagyon ritkán írok SMS-t, meg soha nem válaszolok ilyen fasságokra. Szerencsére már kezdenek nekem egyre kevesebbet küldeni ezekből. De a karácsony az fontos, tehát azt meg kell értenünk, hogy fontos. Most nem akarok ebben nagyon belemenni teológiailag, hogy azért fontos a karácsony, hogy keresztények vagyunk. Hát senki nem keresztény, az igazság. Nagyon kevés ember vallásos. Bocs, csak itt nézek ezt a sort. Ír nekik egy hagyományos képes lapot. Tehát ezt is beleírtam, bazdmeg. Nem tudom, mi történhetett. Te valahogy beleolvasol az iPhone-omba? Ja, kurva életbe. Telepítettem egy kémprogramot a telefonomra. Szóval, hol a francba tartottam? Ja, igen, az, hogy mi ugye elméletek keresztények vagyunk, és a karácsony egy keresztény ünnep, egy csomó hülye egyébként elkezdni meg, mert az nem, mert a karácsony az pogány ünnep, kurva mindegy, nem az a lényeg. Tehát Európa már nem keresztény. Ezt el kell felejteni, nem vagyunk keresztények. Van, aki vallásos, még mindig van, aki jár templomba, és keresztény, de Európa alapvetően nem keresztény. És nem is kell annak lennie. Mi ugyanis úgynevezett szekularizált világban élünk, nekünk a vallás már nem egy kötelező dolog, nem része úgy az életünknek, mint mondjuk a muszlimoknak a része az életüknek, és ez nem is baj. Az, hogy mi keresztények vagyunk, ezt csak azért mondjuk, meg azért mondom én is, mert ez határozza meg azt, mi honnan jöttünk. Tehát mondjuk a muszlimokkal szemben te nem tudod meghatározni magad máshogy, mint hogy te keresztény vagy. Akkor is, ha rohadtul nem vagy vallásos, és kurvá leszarod az egészet. Mert a mi életünk, az, mondhatnám azt, hogy a mi kultúránk, de ez nem biztos, hogy mindenki érti, de a mi életünk, a mi életmódunk, az, hogy mi reggel felkelünk, elmenjünk dolgozni, utána eljünk haza, családunk van, gyerekeink vannak. Ott a vasárnap. Ott a vasárnap, amikor hétvégén pihenünk, stb. Vannak ezek a hülye ünnepeink, amivel azért mindenki foglalkozik, mert senki nem azért nem foglalkozik a karácsonnyal, mert lelkiismeretek okokból, illetve nem tudom, hogy miért, de az biztos, hogy mindenki elmegy ajándékot venni, mert olyan ember nincs, aki nem vesz részt ebben a kibaszott fogyasztói társadalom elmebajban, tehát ilyenkor mindenki megy ajándékot venni. Mégse vagyunk ugye elvileg keresztények, meg vallásosak, tehát ez érdekes, hogy nagyon sokan büszkén leszarják ezt az egészet, de a hagyományainkat nem kell leszarni. Pont az a lényeg, hogy az egész életmódunk onnan jön a kereszténységből, és mivel ezt az egészet most el akarják tőlünk venni, ezért igenis ragaszkodjunk a hagyományainkhoz. És most már a mai fejemben rájöttem, hogy semmi baj nincs a karácsonnyal, csak nem kell túlspirázni, nem kell túlnyálazni, nem kell minden szart megvenni, csak ezért is anyagi csődbe tenni magadat, hanem egyszerűen ez egy olyan ünnep, ahol ha utálod a rokonaidat, akkor nem kell velük tölteni a karácsonyt, akkor töltsd azzal, akivel nem utálod, vagy töltsd egyedül, tök mindegy, vagy töltsd a kutyáddal. De az a lényeg, hogy ez van, mert ez a múltunk, innen jöttünk, és ez határoz meg minket. Valahol, úgyhogy ezeket nyugodtan tartsuk, ezeket a hagyományokat, nincsen semmi baj a karácsonyra. Egyébként nagyon fontos az, hogy a hagyományokat itt többször is kiemelted, mert divat lett utálni a karácsonyt, és van, akik nem is tudják, hogy miért utálják. Nyilván vannak kézzelfogható problémák a karácsonnyal, például a dugók, az idegesebb emberek, mondjuk a plázában egy parkolóhely keresése, átgázolunk egymáson, stb. És ugye emiatt esetleg tényleg keletkezhetnek bennünk negatív érzések, de amiről akartam beszélni, és most nem akarok tényleg én se átmenni se teológiai kérdésekbe, se ilyen alapvető dolgokba, mondjuk a szeretet mennyire rohadtul fontos. Mégis azt látom így egyébként a közösségi hálókon, hogy elkezdték azt divatba hozni, hogy az embereket is utáljuk. Tehát ne csak a karácsonyt utáljuk, meg a különböző ünnepeket utáljuk, meg a hagyományokat ne tiszteljük, meg igazából még a Star Wars is azt sugja, hogy nem kell tanulni, meg nem kell tisztelni a hagyományokat, gyújtsuk fel a régi könyveket, és mi már úgyis mindent tudunk. És azért, mert valakiket egy-két csalódás ért, olyanokat posztolnak, hogy többé nem akarunk kötődni senkihez, meg ne is bízzunk senkibe, ne szeressünk senkit, meg inkább minket se szeressenek, és ugye vannak ezzel kapcsolatos ilyen mémképek, amik ugye ezt próbálják sugallni az emberekbe, pont azért, hogy ha jól akarsz járni effektív, akkor inkább ne is kockáztas. Csak azt felejtik el az egész élet ugye egy kockázatot, onnantól, hogy megszületünk, ugye van egy célunk az életben, és nyilván kockáztatni kell, hogy az egy célt, meg a kisebb részcélokat ugye elérjük. Itt írtam egy ilyen okoskodónak tűnő gondolatot, amit most szó szerint felolvasnék, hogy az élet és az emberi kapcsolatok is hasonlóak, mint a hullámvasút, csak azért kellene nem felülni rá, mert vannak mélypontjai is, hiszen akkor az igazi magasságokat sem éljük meg, és ezt egyébként komolyan is gondolom, tehát hogyha elmész egy hullámvasútra, vagy egy ilyen hülye vidámparkos játékra, az is ugye azért lehet különböző izgalmakat, meg ki is eshetsz a képből, de akár túl is élheted, de végül is buli ezzel a szarra fölülni, és úgy lenne az igazi, hogyha ezeket a hagyományokat azért, amik nem véletlenül születtek, és több ezer évig eljutottak azokat, akkor valahogy itt tiszteljük. Most ugye vicces, hogy a Bani már elmondta kb. Az összes dolgot, amit én ide leírtam magamnak ilyen jegyzetként, de egy dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni, amit itt külön leírtam azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes ajándékozni, mert az tény, hogy a karácsonyról készülés az kb. Arról szól, hogy mindenki rohan, idegeskedik, parkolóhelyet keres, és persze mindent az utolsó pillanatra hagyunk. Mint hogyha mindig a karácsony, hogy december 24-ére kb. Kész kell lenni, az így mindenkinek az utolsó héten esne, hogy bazd meg, már csak 5 nap van, már csak 4 nap van, ha mindig 3 napon majd akkor elintézem, és akkor gyakorlatilag 23-án állunk neki. És ilyen fasságokat próbálunk venni, hogy a legújabb iPhone, a legújabb Samsung, nem tudom milyen telefon, meg stb., amiről mindenki tudja, hogy nem időtálló. És van egy érdekes momentum egy filmben, a 200 éves ember, nem tudom, hogy láttátok-e, mondjuk az hiba, ez egy elég, te láttad, egy kurva szép film szerintem, elég klisés, meg ilyen kicsit csúszós bizonyos szempontból, tehát olyan, úgy értem ezt a csúszósat, hogy olyan, hát mondjuk nyálas mondjuk ki, de van benne egy olyan jelenet, ami szerintem nagyon megható, az a kis falovacska, amit gyárt ugye a robot a kislánynak, és a kislány a halálos ágyán is még azt szorongatja, és akkor meghal. Nem tudom, ez így rémlik-e. Ugye annak a falovacskának az itt a lényege, hogy ez egy olyan ajándék, amit kézzel lett gyártva, egy egyszerű fadarabból le lett mintázva egy ilyen szép lovacska, és egy ilyen ajándék az időtálló. Tehát, hogyha valakinek csinálsz egy ilyet, vagy rajzolsz valamit, most tudom, hogy ez így viccesen hangzik, hogy 35 évesen rajzolja párodnak valamit, és akkor azt ad neki karácsonykor, mert lehet, hogy hozzád rájött, ha nem az új iPhone-t adott becsomagolva, de akár legalább az iPhone mellé, mert ezek a mai modern eszközök, ezek 3 évvel szart se fognak érni. És nincs az a szuper mai telefon, vagy meg tudom én milyen média lejátszó, amit 2 év múlik ne tennél fel a vaterára, vagy 3 évvel ne akará rajta túladni, tehát nem fog azért ott porosodni a polcon, mert hogy apukámtól kaptam. És ugye ez is egy fontos eleme lenne, hogy ha már ajándékozol, akkor ajándékozom olyat, ami személyre szóló, amivel volt vele egy kis dolgod, és ezek hangozhatnak nagyon klisés, amiket mondok, de minden évben el kell mondani, mert minden évben elfelejtjük. És minden évben rohanunk a plázába megvenni a legmenőbb cuccokat, és minden évben ugyanazokat a hibákat elkövetjük. A másik pedig, amit mondtál a karácsonnyal kapcsolatban, hogy régen utáltad és most szed, és ugye nyilván sejtettem, hogy azért ehhez a lányodnak köze van, van egy kislányod, és akkor ha más nem, akkor neki megteremted azokat a hagyományokat, amit majd amire ő úgy tud már visszatekinteni, hogy nekem jó volt a karácsonyom paterral. Én most leszek, vagy most múltam 36 éves, és most fogok először karácsonyozni apámmal. Tehát eddig soha nem jött úgy össze, ennek megvan az oka, nem ő a hibás egyébként, abszolút, és most nagyon ragaszkodtam, mert tavaly is így akartam csinálni, de tavaly nem jött össze, és most nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy mindenképpen lemenjek Gyulára, és akkor ott töltsem a karácsonyt az apai ágon lévő rokonaimmal, és ezért 500 kilométert fogok nagyjából vonatozni, vagy 5 órát, nem tudom, ezt eszméből fogok felvonatozni majd izére, mert nem akarok így kocsival menni, és pont azért, kérdezte is apám, hogy ennyit képes vagyok, hát, hogy nem azt, hogy lebeszélni próbált, csak ugye próbált rávilágítani, hogy ezért ez egy nagy kaland lesz, hogyha ezt így akarom csinálni, hogy a Dóri szüleivel is ott legyek Veszprémbe, és akkor másnap meg ott legyek Gyulán, ami Pestől a 220 kilométer, és mondtam, hogy Pater, de nem biztos, hogy jövőre össze tud jönni. Mert mi van, ha valamelyikünk közben kiesik a játék? Most nyilván 35 évesen nem magamra gondoltam elsősorban, és ezek rohadt fontos dolgok, hogy akkor találkozz a haveroddal, találkozz az apáddal, a nagyapáddal, akárkivel, és most van karácsony, és most van erre lehetőség, és ha nem is a hagyomány miatt, más nem azért, mert van 2-3 olyan napod, amikor úgysem fogsz dolgozni. Mert azért nagyon kevesen dolgoznak ugye karácsonykor, nyilván van az a réteg, aki sajnos dolgozik ilyenkor is, és ez egy jó lehetőség, hogy összejön a család. Kicsit beszélgettek, társas játékoztok, nem a Facebookon kell lógni, meg nem a netet kell ilyenkor basztatni, és ez egy kiváló lehetőség, hogy összehozza a barátokat, meg a szeretteket, meg a rokonokat, és ha másért nem, akkor ezért érdemes karácsonyozni, meg a szeretettel foglalkozni egy kicsit. Én valami borzasztó általános dolgot akarok erről mondani, ami ezek majdnem nem mond semmit. Ne, de te a karácsonyról beszélsz, még ezt sem fogom mondani. Szóval az emberi kapcsolatoknak, minden emberi kapcsolatnak, a családnak, meg a barátoknak, meg mindennek, az alapja az, hogy legyen valami közös pont. Valami, hogy ugyanonnan jövünk, ugyanúgy élünk, ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazt szeretjük, valami, vagy egy irányba látjuk a dolgokat, és a karácsony, mint olyan, az egy ilyen néphagyomány. Ez Magyarországon, Európában ez így van, Amerikában is van. Ez egy közös pont nekünk, mint az olyan embereknek, akik ebben a kultúrában élnek, és ezt abszolút nem kell egyébként kiirtani. Tehát a karácsonyal nem az a probléma, hogy szar a karácsony, hanem az a probléma, hogy emberek szarba kezelik a karácsonyt. Hagyományokra valójában szükség van, és ezek a hagyományok tartják össze a közösségeket. Ugye nyilván nemzeti szinten a, mit tudom én, a március 15, mit Európa meg Észak-Amerika szinten a kereszténység, vagy a tököm tudja, tehát hogy azért alapvetően az amerikai elnökök azok mindig elmondják ezeket a hála Istennek, meg Istennek, hála meg Istennek, köszönhetem Istennek és a népnek, stb. Tehát, hogy ott is azért alapvetően a keresztény értékek alapján gondolkodnak, és ezekre azért van szükség, hogy megértsük egymást, hogy összetartson minket, és hogyha esetleg úgy alakul, hogy kívülről baszakodnak velünk, akkor ez az, ami meg fog minket védeni, ez az összetartás, a közösség. A közösségnek van ereje, nem az egyénnek van ereje, akkor is, hogyha a Star Wars 8-ban a Rey-nek van ereje. De jó volt ez a megkapcsolás. De várjál, azt még el akartam mondani egyébként, hogy a közösségnek van ereje, meg tényleg ez a közös pont. Egyébként majdnem te is ugye utaltál a vallásra, de nem mondtad ki. Bani el is mondta, hogy nem akartál ugye utalni. És én, tessék? Igen, de az biztos, hogy számít, hogy adj hálát. Ha nem hiszel Istenbe, adj hálát anyádnak, vagy adj hálát apádnak, vagy a tanárodnak, vagy aki fölnevelt a nagyanyának, tök mindegy, vagy saját magadnak, hogy érdemes egy kicsit úgy számot vetni egy ilyen pillanatnál, akár amikor este lefeksz aludni, majd szenteste, hogy ez a hála dolog is szerintem fontos, mert azért csak jó, hogy idáig eljutottunk. Tehát, hogy mindenki a maga szintjén azért elért eredményeket, kivéve a Star Wars alkotóit, ugye, de ettől függetlenül szerintem ez is fontos, tehát, hogy értékeljük, hálát adjunk, még ha nem is vallásos alapokon, majd vallásos szinten, és akkor úgy vágjunk bele a következőbe. Ami a lényeg szerintem, hogy az, aki azt gondolja, hogy a karácsony szar, annak annyi dolga van, hogy tegye ezt jóvá. Csinálja magának jó karácsonyt, ilyen egyszerű. Nekem is ez volt az tanulság, amíg ugye egyedül voltam régebben, addig nem foglalkoztam ezzel, a gyerekig különösebben nem, előtte meg leszartam az egészet, tehát ez nekem ugyanolyan nap volt, mint a többi. Most is ugyanolyan nap, csak próbálom ezt a dolgot úgy, hogy összejövünk a családdal, van egy kis családunk, azzal összejövünk, és akkor próbáljuk magunkat jól érezni, és kész. Az nem azt jelenti, hogy ilyen ájtatos csöndbe kell hallgatni a csendesét, és Úristen, mert ezt el kell felejteni. A Last Christmas azért beteszed majd, ugye? Mindenképpen gondolhatod. Nem, igazából ebből a szempontból meg kell nézni az amerikai filmeket, ott sincs ez a hülye görcsölés, mint Magyarországon. Nem, mint az amerikai filmekből sokat lehetne tanulni, de például ez egy pozitív dolog, ezt fogjuk fel jól. És az se jelenti, hogy most mindenkit orbaszárba ajándékozni kell, hanem egyszerűen ez egy olyan nap, ami arról szól, vagy egy olyan este, amikor arról szól, hogy jól érezzük magunkat, és kész. Ennyit kell felfogni. És együtt ebben. Érezzük jól magunkat. Na ez volt a BB Rádió. Írjatok nekünk e-mailt. Hova is? A bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És a szeretet egyében jön az I Hate Christmas a Whiplash-től. És boldog karácsony minden kedves hallgatónak. Egyetek sok halásztövetnek, belgit ilyenkor, nem a csirke, mert rizs lenne az alapmenő. Az bírom, amikor ezen rezegnek, hogy jaj, most 3 napig, meg diétás belgli, ez a kedvencem, a diétás belgli, szarjuk már le a 3 napba, hogy diétázz egész évben, edzél egész évben, csak ugye a hülye, senki erről beszéltünk, a hülyék, akik abbadják az edzést decemberben, meg a kajálást, az aztán csodálkozik, hogy mi lesz a 3 napba. Hát az igen, már pont szétzabálja magát, már pont nem lesz kedve enni abban a 3 napban semmit, nem. normálisan kajáljunk, edzünk végig, három napba engedjük el, utána meg vissza, kész, ennyi, nem kezd túl ezen diétát. Három nap alatt, hogyha normálisan csinálsz az évet, akkor nem fogsz szétfolyni, mint a sajtos kisli. Nem kell diétás beegli, egyél nyugodtan cukrot, zsírra, a viszonthallásra. Sziasztok!